Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθιερώνουμε σιγά σιγά τις συναντήσεις στο κεντρικό κατάστημα Public της πλατείας Συντάγματος. Απευθύνομαι σε ένα διπλό ακροατήριο. Καλησπέρα καταρχήν στους φίλους και τις φίλες που ακούτε τώρα από το ραδιόφωνο σας. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες, κυρίες και κυρίους, οι οποίοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους να παραβρίσκονται στις συζητήσεις που οργανώνουμε σε συνεργασία με τα καταστήματα Public. Είμαστε στον πέμπτο όροφο αυτού του επιβλητικού κτηρίου στην πλατεία Συντάγματος. Οι παρεμβρισκόμενοι που βρίσκονται ακριβώς απέναντί μου έχουν θέα το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το λέγαμε και την προηγούμενη φορά στην έναρξη αυτών των συναντήσεων. Είναι πηγή εμπνεύσεως, όπως και να το κάνουμε, καθώς και σήμερα το θέμα μας θα έχει να κάνει με την ζωή μας και με την πολιτική προφανώς. Σήμερα προσκεκλημένος είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας κύριος Χρήστος Γιαναράς. Κύριε Γιαναρά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Επαναλαμβάνω, το δεδομένο αυτών των εκπομπών και των συναντήσεων είναι ότι προτιμώ και θέλω να συζητήσετε εσείς με τον προσκεκλημένο μας. Να απευθύνετε ερωτήματα ή να συζητήσετε, είναι και το προτιμότερο και το πιο ωραίο. Πρότεινε ο κύριος Γιαναράς να θέσουμε σήμερα έναν γενικό τίτλο «Εάν υπάρχει ελπίδα στην επόμενή μας φάση». Δεδομένου ότι είμαστε και στην τριετία, κύριε Γιαναρά, από τη στιγμή που ο Λίγιστος εξέπεμψε σήμα κινδύνου από το Καστελόριζο. Ορίστε, σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, ας αρχίσουμε. Ναι, συμφωνήσαμε με τον κύριο Πορτοσάλτε ότι έχει νόημα, λοιπόν, ότι είναι η εποχή τέτοια που το κεντρικό μας πρόβλημα είναι αυτό το, η πραγματικότητα που ζούμε στη χώρα μας σήμερα. Επομένως, νομίζω είναι δευτερεύον ή δεν έχει και νόημα να συζητούμε άλλα θέματα γύρω από αυτό το κεντρικό. Ζούμε εμπειρικά τα δεδομένα μιας καταστροφής. Το διαπιστώνουμε μεν, αλλά είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να είμαστε πραγματικά χωρίς κανέναν επηρεασμό απέναντι σε αυτή την πιστοποίηση. Το λέω γιατί έχουμε ο καθένας μας μια ψυχολογία η οποία δεν αντέχει εύκολα την επίγνωση καταστροφών, την επίγνωση κάποιας ζημιάς η οποία έχει αλλάξει τη ζωή μας. Θέλει λοιπόν κουράγιο. Θέλει όσο γίνεται περισσότερη αντικειμενικότητα και αυτή δεν κατορθώνεται με αυθυποβολή. Κερδίζεται μέσα από τα χρόνια και την ωριμότητα, φαντάζομαι. Μια αντικειμενικότητα λοιπόν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ας πούμε, ένα κέριο πρόβλημα που θα μας βοηθούσε στις συνειδητοποιήσεις του τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο μας, θα ήταν αυτό το οποίο θα έκαμε τη διάκριση. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν κρίση. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Στη δική μας περίπτωση υπάρχει κάτι ιδιαίτερο? Μήπως θα ήταν ορθότερο αντί για κρίση στην Ελλάδα να μιλάγαμε μάλλον και για κρίση, αλλά η οποία πλέον είναι μια έκφανση και παρακμής. Γιατί λείπουν κάποια κοινωνικά δεδομένα, και είναι ολοφάνερο ότι λείπουν, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Γι' αυτό και έχει ίσως και έχει πάρει ένα χαρακτήρα καταστροφής. Καθίσταται, με συγχωρείτε, η ελληνική περίπτωση ξεχωριστή, κύριε Γιαναρά? Αυτό λέω, ότι να το αφήσουμε ανοιχτό ως ερώτημα και να το δούμε. Ναι, διότι υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αντιστάσεις σε άλλες χώρες, ας πούμε, τα πολύ απλοϊκά που τα λέμε όλοι μας, ότι υπάρχουν εθισμοί αιώνων σε μια αυτοπιθαρχία, σε μια συνείδηση χρέους, καθήκοντος. Σε μια, αν θέλετε, ακόμα πιο απερίφραστα, σε μια προτεσταντική ηθική, χωρίς την οποία δεν γίνεται καπιταλισμός, όπως δεν γίνεται σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Εδώ αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχε κάτι άλλο. Αυτό το άλλο μοιάζει να έχει χαθεί, αλλά να μην έχει μπει τίποτα καινούριο στη θέση του. Κάνουμε 200 χρόνια τώρα προσπάθεια να εξευρωπαϊστούμε και δεν το καταφέρνουμε. Γιατί? Έχουμε κάποιο φυλετικό μειονέκτημα, είναι προβλήματα που πρέπει να τα δούμε. Κυρίως δε, θα έλεγα για να μην μακρηγορήσω, θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το τι μπορεί να γίνει, να το προσλάβουμε και ως πρόκληση, επιτρέψτε μου τη λέξη, υπαρξιακή. Δηλαδή, πολλές φορές ξοδευόμαστε και βλέπω γύρω μου πάρα πολλούς ανθρώπους και τον εαυτό μου πολλές φορές. Ξοδευόμαστε στις διαπιστώσεις, οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. πράγματι αυτό το κράτος είναι διαλυμένο, η ζωή μας έχει πάθει φοβερές καταστροφές. Μένει η ματιά μας συνεχώς προς τα εκεί, αλλά έχουμε να ζήσουμε μία και μοναδική ζωή. Δεύτερη δεν έχουμε. Επομένως πρέπει να δούμε μήπως στο επίπεδο της προσωπικής μας ζωής υπάρχουν κάποιες δυνατότητες αντίστασης στην δεδομένη καταστροφή και μήπως αυτές οι ατομικές αντιστάσεις δημιουργούν σε περιόδους πράγματι μεγάλων καταστροφών ή συμφορών ή δοκιμασιών μιας συλλογικότητας, η προσωπική μεταστροφή αλλάζει και το κλίμα. Όχι μόνο. Δεν θέλω να πέσουμε σε ηθικολογίες. Ο καθένας να προσπαθήσει να ανάψει το κεράκι του κλπ. Αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Είναι σκέτα ιδεολογήματα. Εκείνο, γιατί πάντοτε ο ραός παίζει με τους όρους που του θέτουν, με τους κανόνες που του θέτουν. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείουμε και μια δυναμική που γεννιέται και είναι προσδιόριστη. Ακριβώς σε ώρες δοκιμασίας. Πάλι παραδειγματικά σκεφτείτε και προβληματιστείτε πώς άντεξε αυτός ο λαός τη μικρασιατική καταστροφή. Πώς, με τι προϋποθέσεις κατόρθωσε να διπλασιάσει τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο στους πολέμους του 12-13, ύστερα από τη συμφορά του 97. Πώς και με ποιες προϋποθέσεις κατόρθωσε το 40 στα βουνά της Πίντου να αντισταθεί και να νικήσει. Λοιπόν, κάτι υπάρχει μέσα στην συλλογικότητα που κάποιοι νόμοι θα τολμούσα να πω, οι οποίοι είναι αδιόρατοι, αλλά οι οποίοι λειτουργούν. Όχι για να μας δώσουν φρούδες ελπίδες και τώρα καλά θα τη βγάλουμε ή οι Έλληνες πάντα αντέχουμε. Αυτά είναι πεδαριωδίες. Μιλώ για κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, να το αντιμετωπίσουμε και να το οικειοποιηθούμε. Αυτά σαν έναυσμα απλώς για να ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Κύριε καθηγητά, μέσα στον υποκειμενισμό μας μπορούμε να συντηθούμε αντικειμενικά σε κάποια πεδία προκειμένου να έρθει κάτι άλλο, να κτίσουμε κάτι άλλο. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα θα ήταν ότι ναι, υπάρχουν πολλές προτάσεις άξονα συνεννόησης και συνύπαρξης. Ας πούμε, σε ευρωπαϊκές κοινωνίες υπάρχει αιώνων παράδοση άξονας τέτοιος να είναι ο ορθός λόγος, δηλαδή η προτεραιότητα μιας λογικής σκέψης. Εδώ έχει δείξει να μην περνάει, να μην μπορεί να λειτουργήσει αυτή η αναφορά στην προτεραιότητα του ορθολογικού. Η ορθολογικότητα είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο και επιτρέψτε μου να πω ότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτά τα χώματα για πρώτη φορά γέννησαν την ανάγκη της κριτικής σκέψης, άρα της μεθόδου, του ερωτήματος πότε η γνώση είναι έγκυρη και πότε μη, αλλά διαφέρει πολύ, και εδώ πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, διαφέρει πολύ η ελληνική αρχή του ορθού λόγου από τον εργαλειακό χαρακτήρα που του προσέδωσε η Δύση. Στον Έλληνα, όταν υπήρχε ελληνισμός, η αρχή ήταν το ορθώς διανοήστε δια το ορθώς κοινωνήν, το είπε ο Αριστοτέλης. Ναι, έχω ανάγκη από να ξέρω τον τρόπο να λειτουργεί σωστά η αποδεικτική, η ανάλυση, όλη η λογική μου ικανότητα, αλλά για ποιο στόχο? Για να το κάνω εργαλείο να κατατροπώσω έναν αντίπαλο, να τον υποτάξω σε κάποια δόγματα, να τον υποχρεώσω σε κάποιες δεοντολογικές αρχές ή για να είναι πληρέστερη η κοινωνία της εμπειρίας μαζί του. Να κοινωνήσουμε τη γνώση. Και η γνώση να επαληθεύεται όταν πάντες ομογνωμούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί. Ή αντιστεκόμαστε διότι μας επιβάλλεται μια αλλαγή από ξένους παράγοντες και αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ γιατί αλλάζει τις συνθήκες ζωής μας. Πάτε απευθείας νομίζω στο κεντρικό ζητούμενο. Ναι, νομίζω ότι ίσως αυτή είναι εκεί έχω καταλήξει σαν πρώτο δεδομένο. Το πρόβλημά μας είναι ένα, ότι δεν έχουμε βρει το δικό μας τρόπο για να οργανώσουμε τη ζωή μας. Επί 200 χρόνια πυθικίζουμε, μιμούμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ούτε να απορρίψουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ούτε να γίνουμε ένα γκέτο, ούτε... Ο ελληνισμός ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι, ανοιχτό σε όλα. Έπαιρνε από παντού, αλλά έπαιρνε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Να υποτάξει αυτό το οποίο προσελάμβανε στις ανάγκες του. Από κάποια στιγμή και πέρα, φοβούμε από την ίδρυση αυτού του κράτους, παίρνουμε και υποτασσόμαστε σε αυτό που προσλαμβάνουμε. Και αυτό λέγεται αλλοτρίωση. Λοιπόν, μέσα από δοκιμασίες πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο, αν γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Αυγερίκος. Κύριε καθηγητά, έτσι όπως θέσατε το θέμα, θα πρέπει από μόνοι μας να κάνουμε κάτι, όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να βγει μόνο μέσα από την εκπαίδευση και από την παιδεία. Όταν εγώ πήγαινα στο δημοτικό το τέλος της δεκαετίας του 40, είχαμε ένα δάσκαλο. Όταν τελειώσαν τα παιδιά μου, είχαν ένα δάσκαλο και ένα γυμναστή. Σήμερα η εγγόνα μου έχει 7 δασκάλους. 7 στο δημοτικό. Παρ' όλα αυτά, ούτε εκπαίδευση γίνεται, τουλάχιστον έτσι παρατηρώ εγώ. Ούτε εκπαίδευση, ούτε παιδεία. Επομένως, αν όλοι μας ασχοληθούμε, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι, να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα καλό νηπιαγωγείο, ένα καλό δημοτικό, όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρουν μια κάποια λύση. Δεν ξέρω η γνώμη σας ποια είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι το πρώτο το οποίο νομίζω απαντάμε όλοι μας όταν διαρωτώμεθα τι πρέπει να γίνει. Λέμε παιδεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι πρώτον η παιδεία θέλει ένα μακρό διάστημα για να δώσει καρπούς. Σήμερα τα πράγματα τρέχουν με μια ταχύτητα η οποία είναι σχεδόν καταδικαστική όσων βραδυπορούν. Δεύτερο, δεν μπορούμε, είναι αποδεδειγμένο, να συνεννοηθούμε ακριβώς σε τι αποβλέπει η παιδεία. Γι' αυτό και βλέπετε κάθε υπουργός που έρχεται, όχι κάθε κόμμα. Θέλει τη δική του μεταρρύθμιση, έχει τη δική του φιλοσοφία για την παιδεία. Προσωπικά θα σας πρότεινα να προβληματιστούμε στο εξής. Τι γινόταν σε περιόδους που δεν είχαμε σχολιά, στα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας. Φαντάζομαι, δεν ζούσα, ότι τότε ό,τι αγαπούσες σε συνέπαιρνε. Δηλαδή, εάν ένιωθες την αξία και σημασία της γλώσσας, παθιαζόσουν με τη γλώσσα. Αυτός ο απελέκητα αγράμματος Μακρυγιάννης κάθισε στα 50 του τόσα και έμαθε γραφή. Και αυτό το οποίο έγραψε ο απελέκητος, είπε αργότερα ο Σεφέρης ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος πεζογράφος μας εάν δεν υπήρχε ο Παπαδιαμάντης. Θέλω να πω ότι η παιδεία γεννιέται, νομίζω, από πράγματα στα οποία δινόμαστε γιατί μας δίνουν χαρά. Σήμερα έχει χαθεί και η χαρά για τη γλώσσα, αλλά έχουν γίνει χρηστικά. Και η χαρά για τη γλώσσα, εξού και όπως είδατε, κάναμε καταστροφές ανίκεστες που δεν βελτιώνονται. Με το μόνο τονικό, κάναμε τους Έλληνες κάτω των 30 ετών να μην καταλαβαίνουν το Παπαδιαμάντη και το Ροΐδη. Χάθηκε κάθε η συνέχεια της γραφής. Ή σήμερα όλες οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται έχουν, όχι σήμερα, από το 58 την πρώτη μεταρρύθμιση του Καραμαλή. Χρηστικό χαρακτήρα. Να προσθέσουμε πληροφορίες στα παιδιά. Οι επιστήμες προχωρούν να είναι ενήμερα. Μα το παιδί σήμερα δεν έχει ανάγκη από πληροφορίες. Την πληροφορία δεν έχει αμέσως στο κομπιούτερ. Αυτό που έχουμε να του προσφέρουμε είναι το να ξέρει πού θα βρει την πληροφορία και πώς θα την αξιοποιήσει. Πώς θα συγκροτήσει λογική σκέψη και κριτική σκέψη. Επομένως, έχουμε ανάγκη πρωταρχικά από γλώσσα και μαθηματικά. Αλλά με ποια διαφορά? Με διδασκαλία της γλώσσας ως λογικής και των μαθηματικών ως γλώσσας. Αυτό είναι ορισμός στον οποίο εγώ θα επέμενα πάρα πολύ. Άρα, επανέρχομαι. Μόνο με προσωπική έβρεση, με προσωπική ανακάλυψη, μπορούμε να αναπληρώσουμε ο καθένας αυτό που σήμερα το πολιτικό σύστημα έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να μας δώσει σε επίπεδο παιδείας. Λέμε για αυτοσυνειδησία ελληνική. Τι θα πει αυτό? Έχει τόσο ξεφτυλιστεί, έχει ιδεολογικοποιηθεί, έχει γίνει πραγματικά ένα μπέγνιο. Αυτοσυνειδησία ελληνική θα πει, εάν στο παρελθόν μου υπήρχε ένας πολιτισμός, και τι θα πει πολιτισμός, απαντήσεις, λύσεις σε προβλήματα που με απασχολούν σήμερα, αν υπήρχαν τέτοιες απαντήσεις που μπορούν να έχουν και επικαιρότητα και σήμερα. Αυτή η αυτοσυνειδησία έχει σχεδόν αποκλειστεί, άρα έχουμε αποκλειστεί από ένα θησαυρό εμπειρίας. Τι θα πει παράδοση? Παράδοση της εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Είχε πει ο Λορετζάτος το πάρα πολύ ωραίο ότι χρειάζονται αιώνες πολιτιστικής εξέλιξης για να φτάσουμε σε ένα τόσο υψηλό επίτευγμα πολιτισμού όσο το νερατζάκι γλυκό. Και είναι κυριολεκτή. Πώς προήλθε το νερατζάκι γλυκό? Από μια προσθήκη πείρας, από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι η παράδοση. Λοιπόν, Εάν ανακαλύψουμε τέτοιες χαρές, αυτές μεταγγίζονται στα παιδιά χωρίς να το καταλάβουμε. Το παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει υγιώς με τα πρέπει. Ούτε η ζωή μπορεί να λειτουργήσει με πρέπει. Το πρέπει είναι μια ανόητη λέξη, γιατί αμέσως απαιτεί να πούμε ποιος και με ποια μέσα θα το επιβάλλει. Εκείνο το οποίο κάνει τη ζωή να πάει πιο μπροστά είναι τι μας δίνει χαρά στη ζωή. Και αυτό δεν μπορεί να μας το ανακόψει κανένας ολίγιστος, κανένας βραχής, κανένας άλλο. Κύριε Σαμουηλίδης. Ευχαριστώ. Γιάννη Σαμουηλίδης λέγομαι. Κύριε καθηγητά, η ερώτηση πηγάζει από το άρθρο σας της Κυριακής στην Καθημερινή που ισχυρίζεστε ότι οι Έλληνες ποιότητας υπάρχουν σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που λείπει ώστε όλοι αυτοί οι Έλληνες να συνενωθούν και να δημιουργήσουν αυτή την ορμή στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως και να αλλάξουν την χώρα. Και συγκεκριμένα ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της φιλοσοφίας σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα φαντίζομαι προσωπική γνώμη, η οποία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι σωστή. Μπορεί να είναι λάθος. Ακριβώς το θέμα που θέσατε, ότι υπάρχει ποιότητα στην ελληνική κοινωνία, ανθρώπινη ποιότητα. Άνθρωποι με χαρίσματα και με δυνατότητες να υπηρετήσουν τα κοινά, οι οποίοι αποκλείονται σήμερα από την διαχείριση των κοινών. Η απάντησή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί παρά μόνο εάν εκλείψει ριζικά το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Μπορεί να μοιάζει ουτοπικό, να μοιάζει δυσπρόσιτο. Με ρωτάτε λογικά, απαντώ λογικά. Είναι κοντίτσιο συν εκφανών. Διότι επί 30 τουλάχιστον χρόνια τα τελευταία, τα κόμματα έχουν εξελιχθεί όπως έχουν αυτονομηθεί από το κοινωνικό γεγονός, από την κοινωνία. Δεν υπηρετούν τις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Υπηρετούν μόνο και αποκλειστικά την επανεκλογή τους. Αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητα σε κάθε ενέργημα και σε κάθε λόγο τους είναι να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Η παρούσα λοιπόν καταστροφή που ζει ο τόπος, και σας παρακαλώ να έχουμε, όσο γίνεται, να αποκτούμε μια πλήρη συνείδηση της λέξης καταστροφή. Η χώρα δεν έχει πια ανεξαρτησία. Επιτροπεύεται. Έχει βυθιστεί σε μια πτώση οικονομική η οποία δείχνει να είναι ατέλειωτη. Δεν υπάρχουν δυνατότητες αντίδρασης για ανάκαμψη. Είναι φανερό. Και παρηγοριόμαστε με την επόμενη δόση που θα έρθει ή όχι. Λοιπόν, η καταστροφή έχει ένα προσόν, αντικειμενικά και με φιλοσοφική ψυχραιμία, ότι πράγματι είναι η μόνη οδός που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος μετά από την χρεοκοπία την οποία ζούμε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ολοφάνερο, τα κόμματα έχουν, έλεγα πριν, αποστασιοποιηθεί, έχουν αυτονομηθεί από την κοινωνία. Δεν υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες. Υπηρετούν την ιδιοτέλεια. Δέστε ποιους βάζουν υπουργούς. Αυτούς οι οποίοι είναι τα τσιράκια τους, που τους βοήθησαν να γίνουν αρχηγοί ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν κοιτάζουν ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σήμερα. Το κάθε πρόβλημα, στον κάθε τομέα. Δεν κοιτάζουν να βρουν στην αγορά ποιος μπορεί να βοηθήσει. Εκείνο το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση, και το λέω εν παρενθέση, είναι ότι τι πιο φυσικό, τι πιο λογικό οι τελευταίοι των 3 ετών πρωθυπουργοί να καλούσαν όσους ή κάποιους από αυτούς που διετέλεσαν υπουργοί οικονομικών. Όχι για να τους πούν τι να κάνουν του παρελθόντος. Να τους ακούσουν. Να ακούσουν μια γνώμη. Τίποτα. Διαλέγουν συστηματικά κάποιον ο οποίος να μην έχει καμία εμπειρία. Ένα νεαρό πεδίο το οποίο πράγματι μπορεί να έχει ικανότητες, ταλέντα κλπ. Αλλά καμία γεύση της διοικητικής μηχανής του κράτους. Των προβλημάτων τα οποία χρονίζουν επί δεκαετίες. Γιατί γίνονται αυτά. Λοιπόν, κοντολογής, υπάρχει η ελπίδα ότι αν κάποια στιγμή όλο αυτό το αδιέξοδο εκραγεί, τότε θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το λέω πολύ θεωρητικά και μοιάζει και πολύ ουτοπικό και είναι ουτοπικό. Δηλαδή, μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να συγκαλέσει εκλογές συντακτικής εθνοσυνέλευσης, ώστε να γίνει καινούριο σύνταγμα. Μέχρι τώρα τα κόμματα φτιάχνουν το σύνταγμα, αναθεωρούν το σύνταγμα, φτιάχνουν τον εκλογικό νόμο. Εντελώς έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ο λαός είναι εντελώς απόν από όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αν δημιουργηθεί σύνταγμα που να βάζει δημοκρατικούς όρους λειτουργίας των κομμάτων, με πολύ συγκεκριμένες θεσμικές μετατροπές. Ας πούμε, όλα αυτά θέλουν μελέτη. Μονοεδρική περιφέρεια. Απαγόρευση περισσότερο από δύο θητείες στο βουλευτικό αξίωμα και λοιπά, διαχωρισμός του βουλευτικού από το υπουργικό. Υπάρχουν θεσμοί. Βέβαια, αυτή η θετική συνέπεια μιας έκρηξης, δηλαδή η καταστροφή στην κυριολεξία του υπάρχοντος σήμερα πολιτικού σκηνικού, το οποίο κραυγαλαία έχει αποτύχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, έχει φτάσει το 92% σε κάποια δημοσκόπηση, να συμφωνεί ότι πρέπει να φύγουν όλοι. Δεν μπορεί κανείς, δεν έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ξαναλέω ότι αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Μπορεί όμως να μην γεννηθεί και τίποτα. Ή να γεννηθεί κάτι πολύ χειρότερο. Το πρώτο τυχαίο γκρουπούσκουλο να λάβει την εξουσία. Στην ιστορία ποτέ τα πράγματα δεν είναι μονόδρομος. Και πάντοτε οι λύσεις που γεννιόνται νομίζω ότι είναι σε συνάρτηση με την κατακεφαλή καλλιέργεια μιας συλλογικότητας. Με την οριμότητα του κοινωνικού συνόλου. Εδώ θα σας διακόψω, με συγχωρείτε. Και ακριβώς έτσι θα συνεχίσουμε μετά τις παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην τακτική συνάντηση της Τρίτης στο κατάστημα Public, στον πέμπτο όροφο, εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Κυρία Σίδωρο Καστέτου. Κύριε καθηγητά, έχοντας παρακολουθήσει από το 1974 και μετά όλες τις αλλαγές στην παιδεία, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν έγινε ένα κίνημα εμπνευσμένων πανεπιστημιακών που θα προωθήσουν σημαντικές αλλαγές? Αντίθετα, βλέπουμε πανεπιστημιακούς οι οποίοι ενσωματώνονται στα κόμματα, γίνονται υπουργοί και υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια και τελικά, αντί να πάμε μπροστά, πάμε διαρκώς πίσω. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει καταρρεύσει εντελώς. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούν όλοι σε αυτήν την αίθουσα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι πανεπιστημιακοί δεν τράβηξαν μπροστά από το 1974 και μετά, αλλά ενσωματώθηκαν και τελικά γκρέμισαν πράγματα και στην εκπαίδευση και σε αυτό που λέμε παιδεία? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές, να χτίζουν τις πόρτες? Προοδευτικοί είναι όλοι, δεν λέω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να κλείνουν τον Πρίτανη, τον καθηγητή μέσα στο πανεπιστήμιο και εσείς όλοι, η εκπαιδευτική κοινότητα, η πανεπιστημιακή, να μην έχετε ξεσηκωθεί, έτσι ώστε να γκρεμίσουμε το πολιτικό σύστημα για το οποίο συμφωνούμε? Δηλαδή, με συγχωρείτε, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ένας πανεπιστημιακός θα ήταν πρωθυπουργός. Θα μου πείτε, υπήρξε ο Σιμίτης. Αλλά εντάξει, αυτό το ξεπερνάω. Πάμε σε έναν άλλον πανεπιστημιακό του δικού σας πνευματικού Βεληνικούς. Ευχαριστώ. Θέτετε πολύ κύριο πρόβλημα, το οποίο θα ήθελε πραγματικά αυτό και μόνο να του αφιερωθούμε. Θα σας έλεγα τηλεγραφικά και νομίζω θα συνοηθούμε. Πρώτον, έχει σοφία η λαϊκή παροιμία ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ανοίγεται κάθε Κυριακή, φαντάζομαι, τα σαλόνια των αθηναϊκών εφημερίδων. Από εκεί παρελάβει όλη η σημερινή διανόηση. Και βλέπετε, θα βλέπατε ίσως όλα αυτά τα χρόνια, τι μηδενισμός περνούσε από αυτές τις σελίδες. Τι εθνομηδενισμός. Εγώ δεν θα έλεγα τη λέξη έθνος, γιατί δεν μ' αρέσει. Πάει προς τον εθνικισμό, προς πράγματα ιδεολογικά. Πια η χαμένη αίσθηση φιλοπατρίας, η οποία, ξαναλέω, δεν μπορεί να γεννηθεί ως ιδεολόγημα, ούτε ως ψυχολόγημα. Η φιλοπατρία είναι να αγαπάω την πατρίδα μου, διότι μου δίνει κάποια στοιχεία που χωρίς αυτά η ζωή μου δεν έχει νόημα. Φιλοπατρία είναι να ξέρω τη γλώσσα μου και να χαίρομαι για τη γλώσσα μου. Φιλοπατρία είναι να χαίρομαι για την ιστορία μου, να ξέρω την ιστορία μου και να μου δίνει χαρά. Εδώ κυρίως θα έλεγα, ίσως είναι το πιο προκλητικό και γι' αυτό θα πω μόνο αυτό, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε, θα έβαζα σαν μια συμβατική οριοθέτηση μέχρι το 1974. Νομίζω το ελλαδικό κράτος είχε μια κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία έχει και συγκεκριμένη προέλευση, ήταν η θεωρία του Κοραή. Ότι πρέπει να ξευρωπαϊστούμε, διότι τα 300 χρόνια έχουμε εκβαρβαρωθεί κατά τους Τούρκους, ενώ η Δύση συγκράτησε την ελληνικότητα και την καλλιέργησε. Επομένως, αν σήμερα θέλουμε να γίνουμε πάλι Έλληνες, ενώ είμαστε Γρεκοί, πρέπει να γίνουμε πρώτα Δυτικοί για να γίνουμε Έλληνες. Αυτή είναι η θεωρία του Κοραή για την μετακένωση. Λοιπόν, αυτή έγινε η επίσημη ιδεολογία του ελλαδικού κράτους. Λαϊκά εκφράστηκε από μένα τον Γιάννη τον Τζαρούχη με τη φράση Εγώ όταν ήμουν παιδί έβλεπα ότι οι άνθρωποι εκτιμούσαν μόνον ό,τι ήταν εφάμιλον των Ευρωπαϊκών. Και με τη φράση του Καραμαλή ότι ανήκομεν στην Δύση. Ξαναλέω, το θέμα μας δεν είναι η αντιπαλότητα, κάθε άλλο. Είναι να δούμε τι ταιριάζει και τι από κάτι άλλο ταιριάζει στις ανάγκες μας. Πάντως αυτή η ιδεολογία μιας ελληνικότητας που αντλούσε ταυτότητα από την αρχαία Ελλάδα απευθείας, με μια αερογέφυρα 25 αιώνων, απευθείας απόγονη του Περικλή, του Αριστοτέλη κλπ. Συν από κάποια στιγμή και πέρα μια αντίληψη χριστιανισμού, αλλά δεσμευμένη από τη Δύση, του χριστιανισμού ως αξιών και όχι τι παράδοση, λαϊκή παράδοση πολιτισμού διαιώνιζε εδώ πέρα ή πάλι για τη μεταφυσική. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία συγκρότησαν μια κυρίαρχη ιδεολογία. Μέχρι το 1974, λέω, γιατί το 1974 με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών αυτό κατέρευσε. Και ευτυχώς ήταν η μεγάλη προσφορά της Χούντας. Το ότι γελιοποίησε και έβαλε τέλος σε αυτό το ιδεολόγημα, το οποίο ήταν ψευδές, ανύπαρκτο ουσιαστικά. Όμως, χάρη ακόμα και σε αυτό το ρομαντικό, το επιδερμικό, το ψυχολογικό ιδεολόγημα, πετύχαμε αυτά που έλεγα προηγουμένως. Αντέξαμε τη μικρά ασιατική καταστροφή, διπλασιάσαμε γεωγραφικά τη χώρα, αντισταθήκαμε το 40. Μετά το 1974 και τη δίκαιη γελιοποίηση του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, δεν μπήκε τίποτα στη θέση του. Τίποτα. Τα πρώτα χρόνια ένας κωμικός παλαιομοδίτικος μαρξισμός, ο οποίος θεωρήθηκε τελευταία λέξη της μόδας, έτσι αχρηστεύθηκε μια μεγάλη δυναμική αυτής της κοινωνίας που είναι η αριστερά. Η αριστερά ως κοινωνιοκεντρική προτεραιότητα. Εγώ ευτύχησα στο παιδί και είχα δασκάλους αριστερούς, οι οποίοι ήταν ιεραπόστολοι. Τότε το να είσαι αριστερός ήταν ρίσκο. Από το 81 και μετά, ή από το 74 και μετά, το να είσαι αριστερός ήταν προϋπόθεση για να κάνεις καριέρα. Μου λέτε για τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Προϋπόθεση για να κάνεις καριέρα. Επομένως, στη θέση, ναι, έτσι, στη θέση μιας ελληνικότητας έστω συναισθηματικής, πραγματικό νόημα ζωής, και να έχουμε την ειλικρίνεια για να το ομολογήσουμε όλοι μας, από το 1974 και μετά έγινε και όλους μας η κατανάλωση. Το πραγματικό στοιχείο που μας δίνει πραγματική χαρά είναι η καταναλωτική ευχέρεια. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτό. Ακόμα και η παιδεία και τα πράγματα κραυγάζουν. Καθαρά χρηστική, καθαρά χρησιμοθυρική. Να μπει το παιδί, να πάει ένα χαρτί κλπ. Κλπ. Και εγώ να γίνω καθηγητής για να έχω εξασφάλιση και αυτά και αυτά. Άρα το πρόβλημά μας, και πολύ ωραία το θέτεται, έχει ρίζες οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Πώς ξαναδίνεις στους ανθρώπους χαρά ζωής από κάτι που δεν είναι απλώς κατανάλωση. Τι τους προσφέρεις. Παρακαλώ πολύ, ερώτηση προς τον κύριο Χρήστο Γενερά ή απλώς θέμα προς συζήτηση. Ορίστε. Ιωάννης Πέτρος Μακρίδης, αρχιτέκτο μηχανικός. Ο χώρος που ζούμε μας έχει διαμορφώσει ως οντότητες γεω, όπως είναι η μορφή του, γεωλογική και κλιματολογικά, και επομένως αυτό το οποίο είμαστε είναι ανταπόκριση απέναντι στο εύκρατο κλίμα. Το οποίο όμως αυτό που ζούμε τώρα και ειδικά μετά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει γίνει άκρατο κλίμα, όχι εύκρατο. Εδώ πέρα έχει μεγάλη σημασία οι λέξεις που λέμε, το πόσο πρέπει να τις συζητάμε, ούτως ώστε με αυτές να μαχόμαστε και όχι με αυτούς που λένε ότι είναι Ευρωπαίοι ή ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Επομένως, αυτό το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μας αφορά δεν είναι αν εμείς είμαστε οι διεφθαρμένοι, αλλά αν το κράτος ως υπόσταση είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτό που έπρεπε ως ελεύθερη χώρα να κατακτήσουμε και να αποδώσουμε, να εργαστούμε. Αυτό το οποίο όμως συνέβη με την απελευθέρωση είναι ότι τα υποτιθέμενα κράτη, τα ευρωπαϊκά, μπήκανε μέσα και αυτό που εμείς είχαμε ως κρυφό σχολείο επί τουρκοκρατίας να μας κρατάει ζωντανούς, να μην μπορεί, να μην το αφήσουν να ορθοποδήσει. Αυτό το ζούμε πια πεντακάθαρα, ότι δεν είναι ότι εμείς φταίμε, αλλά είναι ότι αυτοί θέλουν να εμπεδώσουν εδώ πέρα μια κατάσταση που να μην έχει διέξοδο. Να είμαστε το σκότος από εκεί που είμαστε πάντοτε η χώρα που έδινε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ο Πλάτωνας λέει ότι στην Ελλάδα οι δυσκολίες της ζωής διαμορφώνουν τον πολιτισμό. Σε ποια χώρα της Ευρώπης η δυσκολία διαμόρφωσε πολιτισμό? Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. ότι αυτός ο τόπος έχει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα και κλιματολογική ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζουμε το όνομα του Κωνσταντίνου Καραβίδα, ενός πολύ μεγάλου Έλληνα. Αυτός ήταν τεχνοκράτης της εποχής του. Είναι αυτός που ίδρυσε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στέλεχος αγροτικής τράπεζας, αλλά ασχολήθηκε στη ζωή του ως μελετητής, πως είπα, τεχνοκράτης, με το θέμα του κοινοτικού βίου των Ελλήνων, των κοινοτήτων. Και έδειξε ότι εάν ακολούθησε ο Πέτρος Πανταζόπουλος, ο καθηγητής νομικής στη Θεσσαλονίκη, και να σκεφτείτε ότι υπάρχει σήμερα μια εταιρεία φίλων του Κωνσταντίνου Καραβίδα, ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, νομίζω τώρα είναι ο Κώστας Βεργόπουλος, η οποία συνεχίζει τη μελέτη που έκανε αυτός ο άνθρωπος, η οποία ήταν πολύτιμη. Έδειξε ότι ακριβώς η γεωγραφική και κλιματολογική ιδιαιτερότητα του ελληνικού τοπίου δεν μπορεί ποτέ να ευνοήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει με συγκεντρωτική διοίκηση. Ο ελληνισμός επιβίωσε 3.500 χρόνια χάρη στη μικρή κοινότητα. Αυτό το έχει θίξει πάρα πολύ κέρια και ο Νίκος Βορώνος, ο ιστορικός, στο τελευταίο μελέτημα που έβγαλε, ένα μικρό μελετηματάκι πριν πεθάνει, για τη Βυζαντινή επαρχία. Το πώς λειτουργούσε η κοινότητα, δηλαδή το ιδανικό της αρχαίας πόλεως. Πώς συνέχισε να λειτουργεί τόσο κάτω από, από το ρωμαϊκό συγκεντρωτισμό, όσο και κάτω και στην Οθωμανική περίοδο. Δέστε όμως και το ρωμαϊκό σύστημα και οι Οθωμανοί σεβάστηκαν κάποιους θεσμούς όπως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό γιατί το έχω έτσι πολύ μου αρέσει, υποκείμενο φορολογικής υποχρέωσης όλους αυτούς αιώνες δεν ήταν το άτομο, ήταν η κοινότητα. Το λεγόμενο αλληλέγγυον. Καταλαβαίνουμε τι κοινωνική δυναμική έχει αυτό το στοιχείο. Σήμερα έχετε, φέτος έχετε εσείς μεγάλη σοδιά, εγώ μικρή, πληρώνετε περισσότερο φόρο, εγώ λιγότερο. Κοινωνούμε την ανάγκη. Και ταυτόχρονα η κοινότητα είναι αυτοδιαχειριζόμενη. Έχει γενικές συνελεύσεις των πολιτών κλπ. Σήμερα έχουμε φτάσει, ναι, αντιγράψαμε εμείς το τύπο του κράτους, το ευρωπαϊκό και μάλιστα το συγκεντρωτικό. Δεν αντιγράψαμε την Ελβετία. Δεν αντιγράψαμε. Σήμερα δεν μας διδάσκει τίποτα η Φιλανδία, ας πούμε. Ακόμα το πρότυπό μας είναι και έχουμε φτάσει σε σημείο σήμερα η πρωτεύουσα του κράτους μας να έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα κράτος με το μισό πληθυσμό μας στην πρωτεύουσα. Οπότε το συγκεντρωτικό κράτος για τον Έλληνα δεν είναι δικό του. Είναι ξένο, είναι αντίπαλος. Ο Μακρυγιάννης και έλεγε έφυγε ο Τούρκος και ήρθε ο δημόσιος υπάλληλος. Και βλέπετε σήμερα έχει φτάσει πια αυτή η αντιπαλότητα σε τέτοιο σημείο. Όλοι χρησιμοποιούμε το κράτος ή για να μπούμε μέσα και να την αράξουμε και να έχουμε δωρεάν σύντηση που έλεγε ο Ροΐδης. Ο Ροΐδης τα λέει και όλα αυτά. Ή να το κλέψουμε, να φοροδιαφύγουμε. Αυτό η μικρότερη κοινότητα θα είχαμε μια συμπεριφορά λιγότερο παραβατική, κύριε Γιαναρά. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι λειτουργούσε κάτι το οποίο λέει ο Καβάφης μέσα σε ένα στίχο. Ο Έλληνας είχε ανάγκη από τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών. Τα δύσκολα και ανεκτήμητα έβγε. Είχε έναν άξονα αναφοράς της ευθύνης. Ήταν η κοινότητα. Δεν μπορούσε. Ήταν υπόλογος στους ακριβώς. Λίγους, σε αυτούς που γνώριζε. Σήμερα έρχεται εδώ στη Μεγαλούπολη και δεν έχει κανέναν άξονα αναφοράς. Είχε πει πολύ ωραία κάποτε ο Σαββόπουλος ότι ο Έλληνας στο νησί του κάθεται και ζωγραφίζει την κάθε πέτρα στο Καλντερίμι γιατί είναι σπίτι του. Ο ίδιος Έλληνας έρχεται στην Αθήνα και μολάει τα σκουπίδια από τον πέμπτο όροφο κάτω γιατί είναι δημόσιο. Γι' αυτό δεν αγαπάμε το δημόσιο χώρο, γιατί είμαστε σε έναν τόπο που δεν τον θέλουμε. Δεν μας έχει απασχολήσει καν το τρομακτικό, επιτρέψτε μου τη λέξη, την λέω με ρίγος, το τρομακτικό φαινόμενο το ότι η ελληνική παιδεία ετοιμάζει βανδάλους. Δεκαετίες τώρα. Δίνει στα παιδιά ένα κτίριο ολοκένουργο, θαυμάσιο, καταπληκτικό και σε τρεις μήνες είναι στάβλος. Με το μαρκαδόρο, με το σπρέι, με το σουγιά, καταστρέφουν. Δέστε το άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι πια ψυχοπαθολογία συλλογική. Η καταστροφή των πινακίδων της Τροχαίας. Σε όλη την Ελλάδα, παντού. Αυτό δεν είναι καν αντιεξουσιαστική επιλογή. Αυτό είναι καθαρή, αντικοινωνική, παθολογική συμπεριφορά. Να μην πάει σωστά αυτό, να στρίψει αλλιώς και να πέσει αντίθετα στο ρεύμα ή να συγκρουστεί ή να χάσει το δρόμο. Αυτά είναι προβλήματα. Έχετε ακούσει ποτέ πολιτικό να μιλάει για τέτοια προβλήματα? Όχι. Ποτέ. Παρακαλώ, κυρία Μόριστη. Σχετικά με την αντικοινωνική συμπεριφορά που λέγατε πριν, πραγματικά θα σταθώ ένα λεπτό σε αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μία ομάδα ανθρώπων, αφού δεν ασχολούνται οι πολιτικοί, όπως υπάρχουν τόσοι σύλλογοι, που να ασχοληθούν ακριβώς με την κοινωνική συμπεριφορά. Τόσοι και τόσοι σύλλογοι υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχει και κάτι τέτοιο? Παρακαλώ, κύριε Γιαναρά. Διότι θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γνώμη λέω, ότι μια κοινωνία δεν πηγαίνει μπροστά παρά μόνο. Έχει ένα όργανο, ένα εργαλείο για να προχωρήσει, τους θεσμούς. Οι πάλι μας πρέπει να είναι οι θεσμοί να αλλάξουν, με το να δημιουργηθούν επιμέρους προσπάθειες. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς, δεν βγαίνει τίποτα. Οι θεσμοί, να συνειδητοποιήσουμε τι ευθύνη έχει το κόμμα το οποίο πέρασε στην κοινή συνείδηση αυτού του λαού από το 81 και μετά, ότι όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει πλαφόν. Ο καθένας μπορεί να κλέψει το δημόσιο χρήμα μέχρι 500 εκατομμύρια. Μάλλον όχι. Το ανεβάσαμε, ήταν, ξεκινήσαμε. Ναι. Η βάση είναι 500. Αυτό. Η δίκη που γίνεται τώρα. Αυτό έχει ανεβάσει πολύ τα ύψη. Τι συνέπειες έχει. Το όριο. Ότι εάν δεν υπάρξει, χάνεται ένα γιατί. Γιατί ο έμπορας να μην κλέψει. Γιατί ο εφοριακός να μην λαδωθεί. Γιατί ο γιατρός να μην πάρει φακελάκι. Γιατί. Το λέω ρεαλιστικά. Εάν είχατε την ευκαιρία στη ζωή σας μία και μοναδική φορά να βάλετε σε τσέπη 500 εκατομμύρια. Μία φορά στη μία ζωή σας. Για να μην το κάνετε, πρέπει να έχετε κάτι άλλο που σας δίνει περισσότερη χαρά. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Κύριε Γιαναρά, μία ερώτηση. Αν μπορείτε να ηγηθείτε και αν πιστεύετε στο Θεό. Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημα θα ήθελα να πω το αυτονόητο. Ότι ο κάθε ένας μας έχει, όσο σοβαρά μπόρεσε στη ζωή του, ασχοληθεί με κάτι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν ξέρει τη μαστορική για όλα. Εγώ είμαι δάσκαλος. Νομίζω ότι ψιλοξέρω ή τέλος πάντων πιθανόν να βαυκαλίζομαι ότι ξέρω τη μαστορική του δασκάλου. Το άλλο, το να κάνεις πολιτική, να διευθύνεις τα κοινά, θέλει άλλες γνώσεις, άλλη παιδεία και άλλες προϋποθέσεις. Βέβαια, θέλει μια ανιδιοτέλεια, την οποία σήμερα δυστυχώς δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε ορατή πουθενά. Πιθανόν να υπάρχει και δεν τη βλέπουμε. Αλλά στον πολιτικό χώρο δεν υπάρχει. Όσο πάντως με αφορά, επειδή ήταν προσωπικό το ερώτημα, απαντώ ότι εγώ είμαι δάσκαλος. Κάνω αυτό που μπορώ να κάνω ως δάσκαλος. Το δεύτερο που φαντάζομαι το συνδέεται με την έννοια ότι εάν στην πολιτική δεν υπάρχει κάποιο σέβας του ιερού, τότε τουλάχιστον η ελληνική εμπειρία έδειχνε πάντοτε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πόλης χωρίς Παρθενώνα ή χωρίς Άγια Σοφιά. Δηλαδή έναν άξονα αναφοράς της ευθύνης μας σε κάτι που μας υπερβαίνει, σε κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε, αλλά το σεβόμαστε. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η παράδοση έχει παραγάγει μια φιλοσοφική σκέψη συναρπαστική, έχει παραγάγει πράγματι μια μεταφυσική, πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ γόνιμη για τον άνθρωπο. Και αυτά όλα σήμερα λείπουν. Αυτό είναι γεγονός. Επομένως το ερώτημα ίσως είναι λιγάκι λάθος τοποθετημένο. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, γιατί αμέσως κάνει ιδεολογικό το πρόβλημα, ενώ δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Θυμάστε τον Σάτοφ στους Δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη, που έχει ανάψει το καντήλι μπροστά στην εικόνα και τον ρωτάει ο τέλος πάντων, του λέει «Πιστεύεις στο Θεό?» Και το Σάτοφ το απαντάει «Εγώ θα πιστέψω στο Θεό». Δηλαδή η πίστη ή η μη πίστη δεν είναι μια πεποίθηση. Είναι κάτι που κατακτάται. Πίστη στα ελληνικά σημαίνει εμπιστοσύνη. Άρα σχέση. Πιστεύω όταν εμπιστεύομαι. Ευτυχώς η λέξη κρατάει ακόμα αυτό το νόημά της στην αγορά. Και λέμε αυτός έχει πίστη στην αγορά. Δηλαδή τον εμπιστεύονται. Αυτά. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε καθηγητά, είπατε προηγουμένως για βανδαλισμούς στα σχολεία. Πιάνομαι από αυτό και να πω ότι για να φτάσει το παιδί να κάνει βανδαλισμό στο σχολείο ή να μην σηκωθεί μέσα στο τρένο στο μεγαλύτερό του, σημαίνει ότι κάτι δεν του αρέσει και αυτό που δεν του αρέσει το βγάζει έξω. Δηλαδή, ζει σε ένα σπίτι που είναι μία αρένα. Θα μου επιτρέψετε τη λέξη καφενείο, που δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό. Υπάρχει μία αδιαφορία, μία αισχρότητα, μία αναλγησία, μία ανοησία. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε καθηγητά, να βγάλει κάτι καλό έξω. Σε καμία εκδήλωσή του. και θα βγαίνει έτσι, επιθετικός βίος και θα τιμωρεί τους άλλους επειδή δεν μπορεί τους άλλους να τους τιμωρήσει που έχει κάθε μέρα και τον βασανίζουμε. Από τη συζήτηση βγήκε ξεκάθαρα και ας το ομολογήσουμε ότι εκείνους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι υποτίθεται καλοί είναι οι κακοί. Είναι οι κακοί, κύριε καθηγητά. Αυτούς ένας διάσημος άνθρωπος είπε ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος σε κακούς και καλούς, απίστους και πιστούς. Τους κακούς λοιπόν πώς μπορείς να τους αντιμετωπίσεις, οι οποίοι έχουν γίνει πανίσχυροι, έχουν γίνει αρκετοί παρά μόνο με την ποιότητα. Υποθετικά, εάν μπορούσα εγώ σαν μάγος να μας κάνω τους νέους ανθρώπους σοφούς στο μυαλό και γενναίους στην ψυχή, θα φοβόμουν, κύριε καθηγητά, μόνο το Θεό. Κανέναν άλλο. Έχετε δίκιο ότι η συμπεριφορά του παιδιού αντανακλά την ατμόσφαιρα και τα βιώματα που ζει σπίτι του, στην οικογένειά του. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και ότι σήμερα ο θεσμός του γάμου, ένας θεσμός που οι επαρχές του χάνονται στα βάθη της προϊστορίας, μοιάζει να τελειώνει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι πια, στο σημερινό πολιτισμικό παράδειγμα, δεν ξέρουν να μοιράζονται. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουν να συνυπάρχουν. Για να συνυπάρξεις με τον άλλον είναι ένα άθλημα. Έτσι φτιάξανε οι Έλληνες την πόλη και την πολιτική, ως άθλημα συνύπαρξης. Λοιπόν, αυτό είναι σωστό. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι πάντοτε όλα τα παιδιά του σχολείου δεν προέρχονταν από αρμονικές και πετυχημένες οικογένειες. Επομένως, νομίζω ότι ένα κέριο παράγοντα παίζει το πώς οργανώνουμε το σχολείο. Τα τελευταία 30 χρόνια, θα επαναλάβω, μπορεί να μου πείτε ότι έχω μονομανίες. Αυτό διαπιστώνω και αυτό καταθέτω. Και ελέγξτε το, πιθανόν να είναι λάθος. Ο χαρακτήρας του σχολείου άλλαξε ριζικά. Σχολείο σημαίνει το παιδί μπαίνει σε μια αγωγή για να μορφωθεί, να μορφοποιηθεί ο χαρακτήρας του, ο ψυχισμός του. Κυρίως δε, αυτή η μορφοποίηση δε, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από την συνύπαρξη, από τη μετοχή. Επομένως, το πρώτο που το σχολείο εξορισμού καλείται να καλλιεργήσει είναι το μετοχικό στοιχείο, το μετέχειν, το κοινωνήν. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην τακτική συνάντηση της Τρίτης στο κατάστημα Public, στον πέμπτο όροφο, εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Ο κύριος, παρακαλώ, ορίστε. Ντόβας Δημήτριος. Πραγματικά, κύριε καθηγητά, συνερίζομαι πραγματικά και οι σκέψεις σας μπήκαν βαθιά μέσα στους δικούς μου προβληματισμούς. Ένα είναι πρώτο η αγάπη στην πατρίδα. Μπορεί όποιος τολμήσει να πει ότι αγαπώ την πατρίδα μου, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να τον κατατάξουν σε φασίστα ή οτιδήποτε, αλλά να τον πουν και ελληναρά. Δεύτερον, γιατί δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι λίγος ο χρόνος, για τη δημοκρατία. Όταν λέμε αλλαγή συντάγματος, να τολμήσουμε να πούμε ότι ακόμα και η λέξη κοινοβουλευτισμός και το ένα άλλο, πρέπει να αλλάξει με κάτι άλλο. Η λέξη αντιπολίτευση δεν πάει προς το κοινό καλό. Πάει ότι αντιπολιτεύομαι ό,τι φτιάχνει η κυβέρνηση. Είναι δημοκρατία αυτό. Μετά, επειδή είμαι πολιτικός επιστήμονος, τέλειωσα τη νομική. Υπάρχει παραγωγή σκέψης από τις πολιτικές σχολές της Ελλάδος για μια καινούργια δημοκρατία. Και ένα άλλο. Παίζει μόνο ένας παίχτης. Υπάρχει σε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, φταίει μόνο η παιδεία ή φταίμε εμείς, ή υπάρχει και κάποια σχέδια από ξένους και εσωτερικούς παράγοντες που όλοι τα λένε συνωμοσιολογία? Για το τελευταίο θα μου επιτρέψετε να πω τι προσωπικά πιστεύω. Κοιτάξτε, στη διεθνή σκηνή, στο διεθνές πεδίο, κάθε κράτος υπηρετεί τα συμφέροντά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάποια εχθρότητα απέναντι σε λαούς ή φυλές ή... Πιθανόν να υπάρχουν κάποια ιστορικά κατάλοιπα. Πράγματι, σε μερικές κοινωνίες διατηρούνται κάποιες ιστορικές μνήμες οι οποίες επηρεάζουν ψυχολογικά. Αλλά και πάλι, αυτό το οποίο γίνεται ειδικά στην Ελλάδα είναι ότι οι ξένοι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους αξιοποιώντας τις δικές μας αδυναμίες. Δεν μπορώ να καταλογίσω τίποτα σε κανέναν εάν αυτή η κοινωνία είχε αυτοσυνειδησία των αναγκών της και επομένως την κρίση εκείνη του να ξεχωρίζει την ιδιοτέλεια από την ανιδιοτέλεια στο πολιτικό πεδίο. περί της δημοκρατίας και την αντικατάστασης όρων όπως ο κοινοβουλευτισμός και να επαναφεύγουμε την αντιπολίτευση. Αυτά όλα μπορούν να συζητηθούν. Εκεί που θα ήθελα να συμφωνήσουμε, αν νομίζετε, τουλάχιστον οι δυο μας, είναι ότι από πού ξεκινάει κανείς. Για να υπάρξει πραγματική δημοκρατία, σήμερα τη δημοκρατία δυστυχώς την έχουμε εξευτελίσει σε επίπεδο ποδοσφαιρικό. Είναι θέματα επιλογών. Πώς επιλέγω ομάδα ποδοσφαίρου της οποίας είμαι οπαδός, έτσι επιλέγω κόμμα. Η δημοκρατία δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν έγιναν δύο εγκλήματα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, φοβερά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έγιναν με τα ιερά ονόματα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ζήσει με γενικά σχήματα, δεν έχει αναπτύξει. Αυτά θέλουν, επαναλαμβάνω, εθισμούς αιώνων για να αναπτυχθεί μια ατομική κριτική σκέψη, συλλογιστική, που να συνοδεύεται από ευθύνη και να έχει έτσι ένα συγκεντρωτικό σύστημα στο οποίο όλοι μετέχουμε από μακριά με την ψήφο μας ή με την... Ο Έλληνας θέλει τη μετοχή. Την έχει στο κύτταρό του. Μην ξεχνάτε ότι γέννησε τη λέξη κοινωνία. Τι θα πει κοινωνία και τι θα πει σοσίετας. Σοσίετας θα πει εταιρισμός επικοινώς συμφέροντι. Γι' αυτό και σοσίετε ανωνύμα, ακόμα σήμερα οι Γάλλοι κλπ. Τι θα πει κοινωνία. Εμείς μιλάμε για σχέσεις κοινωνίας. Ήρθαν εις γάμου κοινωνία. Κοινωνία ζωής. Είναι άλλης τάξεως γεγονός για τον Έλληνα η κοινωνική ευαισθησία. Η κοινωνική προτεραιότητα. Όπως είπα πριν, η ανάγκη για τον έπαινο του Δήμου. Λοιπόν, τέτοιες προϋποθέσεις θα έβλεπα. Δηλαδή, αν λέγατε ένα πολύ ωραίο θέμα που ίσως κάποια άλλη φορά μπορεί να τεθεί και να συζητηθεί, αλλά να συζητηθεί. Αν εμφανιζόταν σήμερα μια δυνατότητα ένας φωτισμένος ηγέτης να πάρει την εξουσία. Από πού θα ξεκινούσε. Ποιος είναι εκείνος ο κρίκος της αλυσίδας που αν σπάσει πρώτος, θα αρχίσουν να διαρριγνύονται και οι επόμενοι. Από πού θα ξεκινούσε. Από την παιδεία, είπαμε, θέλει 15 χρόνια για να έρθουν τα αποτελέσματα. Από την αστυνομία, δεν ξέρω. Από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, πολύ πιθανό. Εγώ μάλλον προς τα εκεί αποκλίνω. Αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μπορεί να περάσει στις παρέες μας. Να αρχίσει να κουβεντιάζεται. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Πάρα πολύ. Αλλά αυτός ο φωτισμένος, κύριε Γενερά, πώς θα βγει. Αν δεν ξέρω. Από πού θα βγει. Από ποιο πηγάδι θα έρθει. Κοιτάξτε, παρηγορία είναι ότι αυτά προκύπτουν, δεν προγραμματίζονται. Είναι πάντοτε απροσδιόριστα. Και που ξέρεις ότι είναι σοβαρός αυτός. Α, βέβαια. Είπατε και προηγουμένως ότι μπορεί να είναι κάποιον, να είναι γκρουπούσκουλο και να μας πάει στον παράθυρο κατευθείαν. Καλά, τώρα μιλάμε όμως για την περίπτωση να εμφανιστεί ένας Βενιζέλος. Εγώ ή ένας δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται το κόμμα για να βγάλει αυτόν τον φωτισμένο. Τα κόμματα εννοώ, δεν μιλάω για ένα κόμμα. Έτσι, φαίνεται πως όχι, ξέρετε, ας πούμε, συγχωρέστε με που μπαίνω σε τόσο, αλλά παράδειγμα θέλω να δώσω. Εκείνο το απόγευμα που ο Γεωργάκης ο Πανδρέου τάπεξε που λέμε και πήρε τηλέφωνο τον Σαμαρά και του είπε δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε κάποιον για πρωθυπουργό και βρήκαν τον Παπαδήμο. Εκείνες τις ώρες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, παίχτηκε ένα κέριο παιχνίδι. Δηλαδή φάνηκε μια δυνατότητα, το απρόοπτο. Σας λέω ένα μόνο. Αν ο Παπαδήμος είχε στοιχειώδη ραχοκοκαλιά και έλεγε «Εγώ δεν μπορώ να ηγηθώ σε αυτή την κυβέρνηση, σχηματίζω δική μου», πιθανόν μπορούσε να αλλάξει η ιστορία του τόπου. Όπως ο Μόντι ή και ακόμη πληρέστερα. Αλλά και εδώ... Άρα είναι θέμα συγκυρίων και σε θέμα συγκυριών. Αλλά καταψηφίστηκε ο Μόντι στην Ιταλία όμως. Άλλο κλίμα. Άλλο πράγμα. Να μην είμαι εγώ μονοπολών, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία μου. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, η τηλεόραση που εδώ παρακολουθούμε, έχω καταλάβει ότι είναι ένα σύγχρονο όπλο που σε σκοτώνει με το καρότο που λέμε. Είναι ένα πολύ κακό σχολείο για εκείνους που δεν μπορούν να επιλέξουν ή να κλείσουν το κουμπάκι. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας και πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το κακό που θερίζει τον τόπο μας. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τα μέσα αυτά μαζικής ενημέρωσης, όπως τα λέμε, πρέπει να δεχθούμε, να δούμε κατά πρόσωπο, ότι είναι ένας πειρασμός για τον κατέχοντα, τα ιδιωτικά. Υπάρχουν κράτη, αν δεν απατώμε, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, η Δανία, που θέλαμε κάποτε να γίνουμε και Δανία του Νότου, η Δανία έχει όλα και όλα δύο κρατικά κανάλια. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μια τέτοια κατεύθυνση. Όταν ιδιωτικοποιείται, πρέπει να βγάλει τα έξοδα του. Δεν έχει τη χρηματοδότηση που έχει η ΕΡΤ. από το ηλεκτρικό μας, πρέπει να βγάλει τα εξόδα του. Άρα παίρνει έναν εμπορικό χαρακτήρα. Ο εμπορικός χαρακτήρας είναι πάντα ένας πειρασμός. Τι πουλάει, τι δεν πουλάει. Εάν πουλάει η χυδαιότητα, μπορώ να διολυστήσω ίσως και άθελά μου προς αυτήν. Γι' αυτό όμως η κοινωνία, οι οργανωμένες κοινωνίες σήμερα, έχουν θεσμό κοινωνικό. Αυτό το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Όχι το καλαμπούρι που έχουμε στην Ελλάδα. Να σκεφτούμε τι είχε κατά νου ο νομοθέτης που έφτιαξε αυτό το θεσμό. Ένα κοινωνικό έλεγχο του εμπορικού συντελεστή που κατευθύνει αναπόφευκτα τα ιδιωτικά κανάλια. Ένα κοινωνικό έλεγχο. Ο κοινωνικός έλεγχος δεν μπορεί ποτέ να είναι αντιπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι μετράνε πόση ώρα δώσατε στο τάδε κόμμα, απ, πρόστιμο. Αυτά είναι καφρικά, καφρίλα σχέτη. Είναι για κάφρους. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο έκπτωσης. Αυτό είναι που απελπίζει και αυτό είπα στην αρχή, ότι δεν πρόκειται απλώς για κρίση. Πρόκειται για παρακμή, διότι δεν έχεις μια κοινωνική ομάδα, μια κοινωνική τάξη η οποία να πεις εδώ μπορώ να ελπίσω, κάτι να λειτουργήσει. Μοιάζουν τα πάντα να έχουν πλέον χάσει το στόχο τους και την λειτουργικότητά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου, ότι είναι μεν πειρασμός η εμπορευματοποίηση όπως είναι σε όλα τα προϊόντα. Ο άλλος πουλάει φάρμακα και μπορεί να κάνει νοθείες. Αλλά υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Όχι αστυνομίες, όχι χωροφυλακίστικα πράγματα. Κοινωνικός έλεγχος. Με κριτήρια κοινωνικών προτεραιοτήτων. Επειδή εργάζομαι σε αυτά, σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης και ειδικότητα στην τηλεόραση, θα μπορούσε να πει κανείς, πέραν από την κοινωνική ευθύνη την οποία την δέχομαι, προφανώς υπάρχει και μια προσωπική ευθύνη. Στην προσωπική ευθύνη, λοιπόν, αν μπορείτε, παίρνετε ένα πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα, επιλέγετε αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι η τηλεόραση, είναι μέσον ψυχαγωγίας, είναι συντροφιά, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Το καταλαβαίνω. Για έναν άνθρωπο ο οποίος η αναφορά του είναι η οθόνη, είναι η τη συσκευή, είναι η συντροφιά, το αντιλαμβάνομαι. Και παίρνει σαν να ακούει μία φωνή να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και το συμμερίζομαι. Πώς να το πω δηλαδή. Αλλά έχετε και ένα εργαλείο στο χέρι σας εκείνη την ώρα. Κάτι που σας ενοχλεί ή μην το ανοίγετε ή κλείστε το. Δεν είπα για μένα, κύριε. Σας καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι. Σχολείο λέω. Για το κακό σχολείο λέω. Σύμφωνα. Μην εκτεθώ, το καλύψαμε. Παρακαλώ, επόμενος ή επόμενη. Κοιτάξτε, έχω απαντηθεί. Έχετε. Έχω απαντηθεί. Αλλά θα το θέσω το ερώτημα, γιατί έχω λησάξει να το θέσω. Πρώτα-πρώτα, μια αρχική διαπίστωσή μου είναι ότι ο όρος ήθος απουσιάζει τελείως από τη σημερινή ρητορική. Απουσιάζει από τη ρητορική των πολιτικών και έχω την αίσθηση ότι απουσιάζει λαμπρότατα από την κριτική των μέσων ενημέρωσης. Η κριτική δεν γίνεται στη βάση του ήθους και του μέτρου και της λογικής και του σεβασμού και του διαλόγου κτλ. Από εκεί και πέρα έχει αναπτυχθεί μια αγανακτισμένη κριτική ή από κάποιους άλλους μια κριτική που είναι αποτέλεσμα σύνθετης σκέψης, που λέει για παράδειγμα ότι 300 είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο, όλα αρνητικά. Έχω απαντηθεί σας, λέω, θέλω να ξανακούσω. Πιστεύετε στη συλλογική ευθύνη ή συμφωνείτε με όσους λένε μην τσουβαλιάζεις, στο υπάρχον σύστημα δεν είναι όλοι κακοί, δεν είναι, υπάρχουν και ενάρετοι και φιλότιμοι κτλ. Στο υπάρχον σύστημα με τους μηχανισμούς τους κτλ. Και ένα υποερώτημα, μάλλον παρατήρηση, μου κάνει εντύπωση ότι μαθαίνουμε πάντα τα νέα και τις επιταγές της Τρόικα ή Τροϊκάς μέσα από πηγές δικές μας και ποτέ από τα στόματα τα δικά τους. Μάλιστα. Κοιτάξτε, στο κυρίως θέμα που θέσατε, το κεντρικό, έχω προσωπική άποψη, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι η σωστή. Απλώς αυτό προσωπικά, εκεί έχω καταλήξει. Είμαι ανοιχτός να το διορθώσω. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λαός δεν φταίει για τίποτα. Μπορεί να σας μοιάζει υπερβολικό, αλλά το μεγαλύτερο εσχρούργημα κατά τη δική μου κρίση που διατυπώθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι μαζί τα φάγαμε. Ο λαός παίζει με τους όρους παιχνιδιού που θα του βάλουν. Όταν το. Ας θέλουμε να τελειώσω. Ο λαός πριν των 300, όχι του λαού. Αυτό είναι το ερώτημα. Α, συγγνώμη. Μα οι 300 είναι ακριβώς γέννημα ενός συστήματος το οποίο είναι η κομματοκρατία. Είναι η ενσάρκωση αυτού του συστήματος. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω ευθύνη όταν μετέχω σε ένα κόμμα το οποίο έχει ασελγήσει στη ζωή των ανθρώπων τόσο βάναυσα. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια εφιαλτικά πράγματα. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι σήμερα είναι υπόδικοι και δεν τολμούν να βγουν στον δρόμο και που τους χειροκροτούσε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος όρθια, όρθια. Όπως δεν χειροκροτάγαν ούτε το Βενιζέλο όταν γύρισε από τη συνδίκη των Σευρών. Ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου που εγκλημάτισαν σε αυτόν τον τόπο. Ο υπερδανισμός είναι έγκλημα. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάω σκληρά καμιά φορά, αλλά ξέρετε, έχουμε και κάποια τέτοια οργή μέσα μας όλοι, τη βγάζουμε. Προφανώς και μιλάτε όπως επιθυμείτε. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Σε μια επιφυλίδα μπροστά από 2 χρόνια, περιληπτικά σημειώνατε. Με την ψήφο μας φέραμε την αυτοκαταστροφή μας. Το πρόβλημα, η κατάσταση σημερινή, όπως είπατε νωρίτερα, είναι καταστροφή. Εγώ το σημειώνω, προσθέτω και κάτι άλλο. Είναι συμφορά. Και οφείλεται κυρίως στην πολιτική που εφαρμόστηκε από τους πολιτικούς μας. Δυστυχώς ο κοινοβουλευτισμός όπως λειτουργεί, έχω τη γνώμη ότι δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Έχουμε ψευδέστηση δημοκρατίας. Ο λαός είναι εγκλωβισμένος. Είναι το σύστημα του κοινοβουλευτισμού με τους θεσμούς του, ανανεώνει το κακό. Οι ίδιοι και οι ίδιοι επαναλαμβάνονται και εκλέγονται. Μια ξεχωριστή φωνή είναι αδύνατον να αναδειχθεί. Έχουμε ανάγκη κυρίως ο λαός να διαφωτιστεί σωστά, να έχει κριτήριο. Διότι δυστυχώς κριτήριο δεν υπάρχει και στο λαό μας εξαιτίας έλλειψης παιδείας. Δεν μπορεί να διακρίνει τον τίμιο και τον ικανό πολιτικό. Και έτσι είναι ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο με τα δεδομένα τα τωρινά είναι δύσκολο να βγούμε από το αδιέξοδο. Φαύλος κύκλος, αλλά με ορατό τον παράγοντα που τον συγκροτεί. Δηλαδή, ναι μεν ο λαός έχει ευθύνη για το τι ψηφίζει, αλλά αυτό το έχει ευθύνη. Εάν το μετρήσετε με την μεθοδική, συστηματική προσπάθεια 4 δεκαετιών τώρα για μια εξηλιθίωση της μάζας, με την ποδοσφαιροποίηση, την ποδοσφαιρολαγνία. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι στοιχίζει κάθε βράδυ το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις τηλεοράσεις? Τι κόστος έχει? Τι στοιχίζει το κράτος? Η παρουσία της αστυνομίας. Συγκρίνετε τι γήπεδα έχουμε και τι σχολιά ή τι νοσοκομεία. Γιατί αυτό? Και από κοντά ο κρατικός τζόγος. Το στοίχημα, το προπό, το ένα, το άλλο. Εξηλιθίωση. Μπαίνετε σε ταξί τώρα και έχουν όλοι οι ταξίδες σχεδόν βάζουν αθλητικούς σταθμούς. Και παλαβώνεις. Λες πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Από το πρωί ως το βράδυ ακούγοντας ονόματα παικτών και προπονητών και ομάδων και βλέπετε τι εθνικό πένθος κοντεύει να γίνει, το ότι μια ομάδα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Αυτά είναι συμπτώματα, όχι παρακμής. Αυτά είναι καταδίκη. Αλλά να τη δούμε κατάματα και τότε θα γεννηθεί αντίσταση. Να την δούμε κατάματα ότι μας παίζουν. Και μας παίζουν ακριβώς διότι το πολίτευμα της χώρας δεν είναι δημοκρατία, είναι κομματοκρατία. Δεν έχω αντίληψη να το σχολιάσω, για μην εκκληθεί ότι δεν θέλω να το σχολιάσω. Να σας πω, είπε προηγουμένως ότι κάτι με το τι πουλάει. Λοιπόν, υπάρχει κοινό το οποίο ζητεί αυτό το προϊόν. Αυτό έχω να σας απαντήσω. Σε μία επιχείρηση μέσα, όπως έρετε, θα βάλω διάφορα προϊόντα στα ράφια. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι και το προϊόν που λέγεται πρωτάθλημα, αθλητισμό ή επαγγελματικός αθλητισμός, να το θέσουμε έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι το να καλύπτει κανείς αθλητικούς αγώνες ή κάποια άλλα αθλήματα που έχουν μέσα έναν ερασιτεχνισμό είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά ειδικότερα το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο το ζητεί για λόγους πολλούς ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και να σας πω κάτι. Εγώ έχω εκδιαμέτω αντίθετη άποψη με τον κύριο Γενερά. Εμένα το πρόβλημά μου είναι αυτά που λέει, δηλαδή αυτά που λέει για την πολιτική ζωή, να είχαμε κανόνες εδώ και θεσμούς, να ίσχυαν και στο επαγγελματικό χώρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή να είχαμε έναν ανταγωνισμό επίσης της όρης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα, το οποίο αρέσει σε μένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να παίζεται και με σοβαρότητα. Το οποίο μάλιστα κάνει και έναν κύκλο εργασιών, πολύ μεγάλο πρέπει να ξέρετε. Έτσι, αλλά καλό θα ήταν όλα αυτά να γίνονται σε μια βάση επαγγελματισμού, σοβαρότητας, με λιγότερες παρεκτροπές άλλων υπηρεσιών. Φιλαθλητισμού το πρώτο. Σωστό. Το πρώτο. Σωστό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μονοπολώ την συζήτηση. Κώστας Πύρος, και ήθελα να συνοψίσω σε 3 κουβέντες αυτό που ακούστηκε και δεν ξεκαθαρίστηκε για καλούς και κακούς. Α, ναι, έχετε δίκιο. Το ξέχασα. Η δική μου εκδοχή είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι και καλοί και κακοί και έχουν καλά και κακά στοιχεία μέσα τους. Όταν ο περίγυρος, ο κοινωνικός είναι τέτοιος που σπρώχνει τους ανθρώπους να βάλουν στο υποσυνείδητο τα καλά τους και να βγάλουν τις κακίες τους στην επιφάνεια, έχουμε το φαινόμενο αυτό που παρακολουθούμε τόσο καιρό. Και ο νους. Θα ήθελα να σας συστήσω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του George Steiner, αυτού του Εβραίου λογίου, φιλοσόφου κλπ, που έχει βγει σε εκδόσεις Κρύπτα και λέγεται «Εράτα, τα ημαρτημένα». Και είναι ένα αυτοβιογραφικό του. Εκεί θέτει μερικά προβλήματα, αλλά με το θυμήσατε τώρα, διότι θέτει το πρόβλημα. Επειδή είπατε κάθε άνθρωπος είναι και καλός και κακός. Είναι το ανθρωπολογικό πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο και δεν μπορούμε να το εξαντλούμε με μονοκοντιλιές και με... Αυτός θέτει το ερώτημα, τι συνέβαινε στη Γερμανία όταν οι άνθρωποι οι οποίοι το βράδυ άκουγαν Μπαχ και Μπετόβεν και μάλιστα σε εκτελέσεις που ήθελαν να είναι, το πρωί έκαιγαν ανθρώπους στο φούρνο, οι ίδιοι άνθρωποι. Επομένως, τι είναι καλό και κακό στον άνθρωπο, νομίζω είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να συζητιέται. Το ψάχνει κανείς μια ζωή και κάπου καταλήγει, αν καταλήξει. Η νήξη που έκανε ο κύριος προηγουμένως για τους καλούς και κακούς, εμένα πήγε ο νους μου σε, πώς να το πω τώρα, σε κάποιους γενικούς παράγοντες του βίου σήμερα. Ας πούμε, μην ξεχνάτε ότι ζούμε δύο συμπτώματα, τα οποία για πολλούς είναι συμπτώματα αποκαλυπτικά ότι επέρχεται η κατάρρευση του πολιτισμικού μας παραδείγματος. Ότι κάτι τελειώνει πολύ γενικότερα. Και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Αυτό που λέμε αγορές. Δηλαδή η αυτονόμηση της οικονομίας από την κοινωνία. Η οικονομία κάποτε, μάλλον γεννήθηκε για να υπηρετεί την κοινωνία της χρείας, που έλεγε ο Αριστοτέλης. Και το λέω πολλές φορές, ίσως κάποιοι να το έχετε ακούσει από μένα, θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Αριστοτέλης λέει ότι ου γίνεται κοινωνία εξ γιατρού και ιατρού. Δηλαδή, αν όλοι εδώ μέσα ήμασταν γιατροί, δεν θα είχαμε κοινωνία αναγκών. Η κοινωνία γίνεται εξ γιατρού και οικοδόμου και σκητοτόμου. Παπουτσί. Αλλά αν εσείς είστε παπουτσής και εγώ είμαι οικοδόμος και σας χτίσω το σπίτι, πώς θα με αμύψετε? Θα μου δώσετε ένα ζευγάρι παπούτσια? Με ρίχνετε. Θα μου δώσετε 200 ζευγάρια παπούτσια? Τι να τα κάνω? Εφό και το νόμισμα ελήλυθε ή να εισάσει την σχέση. Για να εισάσει τη σχέση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σχέση μας. Η κοινωνία των σχέσεων. Και το νόμισμα της υπηρετεί. Γι' αυτό και το λέμε νόμισμα, λέει ο Αριστοτέλης, γιατί είναι το νομιζόμενο. Καθε αυτό δεν είναι τίποτα. Ότι ου φύση, αλλά νόμο κείται. Από τη φύση του τι είναι ένα χαρτονόμισμα? Τίποτα. Μια σύμβαση είναι, νόμο. Αυτό θα έχει αυτή την αξία. Ώστε να υπηρετείτε, το ξαναλέω, η κοινωνία των σχέσεων, η κοινωνία των αναγκών. Να υπηρετείτε η κοινωνία των αναγκών. Και επειδή το πρώτο είναι η σχέση, πάλι λέει, απίστευτος είναι αυτός ο άνθρωπος. Υπησέρχεται η χάρις. Είστε φίλος μου και σας χτίζω το σπίτι χάριν. Λοιπόν, ελάτε τώρα σήμερα, που είπανε πρωτές στις ειδήσεις, κάποια στιγμή το άκουσα στις ειδήσεις, ότι από το χρήμα που κυκλοφορεί συνολικά παγκοσμίως σήμερα, το 6% άκουσον, αντιστοιχεί σε παραγωγική διαδικασία. Όλο το άλλο είναι φούσκα. Και είναι ένας τζόγος στα διεθνή χρηματιστήρια και υπάρχουν ιδιωτικοί οίκοι αξιολόγησης των κρατικών οικονομιών, δηλαδή ιδιώτες με βάση το κέρδος, οι οποίοι αποφασίζουν αυτοί θα ζήσουν, αυτοί θα πεθάνουν. Και αν βάλετε μαζί δε ότι την ίδια αυτονόμηση από την κοινωνία έχει η πολιτική. Η πολιτική δεν υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Υπηρετεί το παιχνίδι. Είναι ένα ευρύτερο bridge. Ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και έχει γίνει αυτό δεύτερη φύση τους. Το βλέπεις. Δεν μπορούν να κουβεντιάσουν. Τους βάζεις στην τηλεόραση να συζητήσουν ένα θέμα και δεν μπορούν. Όχι, δεν θέλουν. Λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι τομείς της ζωής ανθρώπινης, η οικονομία και η πολιτική, αυτονομούνται από την ανθρώπινη ζωή, τότε το τέλος εγγύς. Καλησπέρα σας, παρακαλώ. Επανερχόμαστε. Στον πέμπτο όροφο του καταστήματος Public, του κεντρικού της πλατείας Συντάγματος, έχοντας το κοινοβούλιο απέναντί μας, παρακαλώ πολύ, ερώτηση προς τον κύριο Χρήστο Γεναρά ή απλώς θέμα προς συζήτηση. Ορίστε. Δημήτρης Βιδούρης λέγομαι. Όλοι διαπιστώνουμε την κομματοκρατία, τους μεγάλους αριθμούς, η Δευτέρα Αθηνών, η οποία έχει γίνει πλέον η μισή Ελλάδα, και φτάνουμε στο να επιθυμούμε, επειδή κάθε άνθρωπος όταν είναι σε μια μικρή κοινότητα πράγματι δείχνει ποιος είναι, κατά συνέπεια έχει ευθύνη έναντι των συμπολιτών του, καλό θα ήταν να γυρίσουμε μονοεδρική, είπατε πλειοψηφικό, και ψάχνω να βρω λοιπόν ακόμη και στο Καποδίστρια του πρώτου μας κυβερνήτη, ο οποίος τόσο γρήγορα δολοφονήθηκε, ο οποίος είχε κάνει το παράδειγμα της Ελβετίας και δεν το είδα στην Κύπρο ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια άλλη προοπτική, αλλά το είχε κάνει, εδώ δεν πρόλαβε ίσως, αλλά δεν είδα να, έστω και να προσπάθησε να κάνει κάτι ανάλογο και τα έβαλε με τις διάφορες, όχι κοινότητες, αλλά αυτούς οι οποίοι ηγούνται των κοινότητων και έγινε το κακό. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε πάλι σε μικρές κοινότητες, όπως είναι ο Δήμος των Αθηναίων, έχει διαμερίσματα, διαμερισματικοί άρχοντες κτλ. Αυτά να αποκτήσουν μια λογική που να έχει το βουλευτή του. Στην Βρετανία γίνεται αυτό εν πωλής, ώστε να μειωθεί αυτό το απρόσωπο που παίρνει ένα ψηφοδέλτιο, έχει 25 ή δεν ξέρω 40, δεν θυμάμαι πόσους, έχει επιλέξει κόμμα αναγκαστικά, αυτοί που είναι μέσα, άλλους ξέρεις, άλλους δεν ξέρεις κτλ. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πάρα πολύ ευχαριστώ κύριε Πρέζη. Θα είχα μερικές έτσι παρατηρήσεις. Πρώτα, επιτρέψτε μου να πω ότι μετά από την ανέβρεση του φακέλου των ανακρίσεων για τη δολοφονία του Καποδίστρια που έγινε πριν μερικά χρόνια στη Βιέννη και την μελέτη του από τον Βασίλη τον Γκρεμιδά, ξέρουμε πια με πιστήρια ότι τη δολοφονία του Καποδίστρια την οργάνωσε η Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή στην Ελλάδα. Χρησιμοποίησε βέβαια τους... Ναι. Δεύτερο, το πώς μπορεί να λειτουργήσει σήμερα η μικρή κοινότητα. Και όχι μόνο η μικρή κοινότητα, και τα μικρά μεγέθη της οικονομίας. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ένα μελέτημα που είχα διαβάσει ενός νεαρού οικονομολόγου, του Αρίστου του Δοξιάδη. Ήταν αποκαλυπτικό στα δικά μου μάτια, τέλος μοντέρνο παιδί, οικονομολόγος. Έλεγε ότι το μεγάλο προσόν της Ελλάδας σήμερα είναι ότι το 57% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές. Μέχρι 8 πρόσωπα απασχολούν. Δεύτερη έρχεται η Ιταλία με 41%. Τέτοια διαφορά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν, γιατί καταρχήν δείχνει ένα κοινωνικό δυναμισμό. Ο Έλληνας θέλει να δημιουργεί. Θέλει να κάνει τη δική του επιχείρηση. Δεύτερον, τα μικρά μεγέθη για μια κοινωνία έτσι καταμερισμένη γεωγραφικά κλπ. Κλπ. Είναι πολύ πιο λειτουργικά. Ευέλικτα. Ακριβώς. Αλλά αυτό έρχεται και το λέει και τολμάω εγώ να το επαναλάβω στραπατσάροντάς το. Ένας ειδικός οικονομολόγος, δηλαδή θέλουν δουλειά αυτές οι λύσεις. Πώς θα λειτουργήσει μια τοπική, μια επιστροφή στη μικρή κοινότητα και πώς η επιστροφή αυτή θα τρέφει την κεντρική διοίκηση. Δεν θα είναι απλώς ένας πολυμερισμός του κομματικού ελέγχου, μια επέκταση της κομματοκρατίας, αλλά αντίστροφα, θα δίνεις εξετάσεις σου στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αναλάβεις και ευθύνες στα κοινά. Αλλά αυτά δεν μπορούν να λεχθούν με ιδεολογικές κατηγορίες. Θέλουν σοβαρή μελέτη, σοβαρή δουλειά. Και από τους οικονομολόγους και από τους πολιτικούς επιστήμονες, από τους πιο κορυφαίους που θα μπορούσαμε και νομίζω ότι έχουμε. Η προσπάθεια εκδυτικισμού της χώρας συναντάει εμπόδια σε ό,τι αφορά στο να επιστρέψουμε σε πιο μικρές μονάδες κοινωνίας, κύριε καθηγητά. Το ένα αντιστρατεύεται του άλλου. Όπως είπα και καμιά-δυο φορές, το πρόβλημά μας δεν είναι το να προσλάβουμε από τη Δύση. Αυτό είναι όχι απλώς ευκταίο, είναι αναγκαίο. Η ζωή προχωράει, οι άνθρωποι προχωρούν, έχουν κατακτήσεις. Η Δύση μπορεί να έχει έναν πολιτισμό ατομοκεντρικό στους αντίποδες του δικού μας του κοινωνιοκεντρικού. Αλλά πέτυχε ορισμένα πολλά επιτεύγματα. Το πρόβλημά μας είναι ένα και μοναδικό. Ότι δεν προσλαμβάνουμε για τις ανάγκες μας, προσλαμβάνουμε από ξυπασιά. Για να είμαστε Ευρωπαίοι. Μπήκαμε στο ευρώ με την κάφηση ότι είμαστε τώρα στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρώπης. Θεσμισμών συνεπώς, όχι στην δηλαδή, ουσία. Τέτοια ψωροχωριατιά. Πώς να προχωρήσει αυτή η κοινωνία. Όταν τα πάντα γίνονται ναι, με αυτή τη μειονεξία του χωριάτη, του Βαλκάνιου επαρχιώτη. Που κάποτε ο Έλληνας, και ειδικά ο Έλληνας ο εκτός ελλαδικού κράτους, για θυμηθείτε, τι ήταν ο Αιγυπτιώτης ελληνισμός, τι ήταν ο Ποντιακός, ο Μικρασιατικός, ο ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας, άρχοντες, έχοντας προσλάβει τη Δύση πλήρως. Διάβαζα μια μελέτη που μου είχε κάνει κατάπληξη, ότι τα χωριά στην περιοχή Καπαδοκίας και στην περιοχή Προύσας, εκτός από το δάσκαλο, είχαν οπωσδήποτε ειδικό δάσκαλο των γαλλικών και ειδικό δάσκαλο της μουσικής. Το θέατρο της Μύρνης ανέβαζε όπερες και ταυτόχρονα η ελληνικότητα αυτών, η Αλεξανδρινή. Έχετε την ταινία της Μαρίας Ηλίου για την Αλεξάνδρεια ίσως. Φόραγε τη μακριά τουαλέτα, την καπελαδούρα και ήταν δικά της. Βλέπετε τον Ελλαδίτη στο... Κατά σύμπτωση είχα δει αυτές δύο ταινίες τη μια πίσω από την άλλη. Στο Γάμος αλλά ελληνικά. Τον Μωραΐτη στο Σικάγο, ο οποίος φόραγε το φράκο και ήταν γελίος. Δεν ήταν δικό του. Ήταν μίμηση. Φόραγε η γυναίκα τη μακριά τουαλέτα με τη φιωγκάρα στον ποπό και γέλεγες. Τι είναι αυτό που διαφοροποιούσε τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό από τον εγχώριο ελληνισμό. Θα έλεγα η ύπαρξη ή η ανυπαρξία μειονεξίας. Αυτό με το οποίο μας μπόλιασε δυστυχώς η βαβαροκρατία και η κοραϊκή ιδεολογία, νομίζω ότι ήταν ακριβώς η συνείδηση ότι ο πολιτισμός είναι εκεί. Τα φώτα είναι εκεί. Εσύ είσαι δεύτερος, καθυστερημένος. Αυτό νομίζω. Ορίστε, παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, ως αξιωματικός του πολεμικού μας ναυτικού, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ποια θα έπρεπε να είναι η θέση και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων σήμερα και πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι ένοπλες δυνάμεις στην αλλαγή και στη βοήθεια στο να ξεφύγει η χώρα από την κρίση? Θα μου επιτρέψετε πάλι, μιλάμε πολύ προσωπικά, σαν να είμαστε παρέα. Τώρα θα σας πω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι μια από τις μεγάλες αμαρτίες που έκανε η δικτατορία των συνταγματαρχών ήταν ότι μετά από αυτήν περιθωριοποιήθηκαν κοινωνικά οι ένοπλες δυνάμεις. Κοινωνικά. Δηλαδή υπήρξε κάτι πια το οποίο σχεδόν τους απαγόρευσε ή τους έκαμε αναπόφευκτα να σιωπήσουν, να αποσυρθούν. Αλλά έχω το εξής ερώτημα. Όταν ένα παιδί 12 χρόνια στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι και του λυκείου ποτίζεται από μια νοοτροπία αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως. Καταλήψεων, διεκδικήσεων, μια αφελινισμένη συνείδηση, βιβλία ιστορίας που ξεκινάνε στην πρώτη σελίδα ότι την ιστορία την κινεί η οικονομία. Παλαιομοδίτικα, παλαιομερολογητισμός, μαρξιστικός δηλαδή, τέλος πάντων. Και μετά από αυτόν τον αφελινισμό, τον ουσιαστικό, όχι ιδεολογικό, τον παίρνετε εσείς και πρέπει μέσα σε ένα χρόνο να τον κάνετε έτοιμον να πεθάνει για την πατρίδα. Να πάρει ευχή. Δεν οφείλετε να έχετε ένα λόγο τι διδάσκεται αυτό το παιδί στο σχολείο. Μια γνώμη. Δεν σας λέω ούτε εξωσυνταγματικά πράγματα, ούτε μια γνώμη, μια κοινωνική μετοχή. Όπως θα έπρεπε να έχουν και άλλοι αντίστοιχοι θεσμικοί φορείς σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί ο κάθε βουλευτίσκος, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, να ασελγεί στην νεολαία ολόκληρη μιας κοινωνίας. Ανεξέλεγκτος. Να στριμώγνονται οι Έλληνες στην παραλία της Μύρνης ή κλπ. Άρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να τίθεται. Επαναλαμβάνω, ο κάθε θεσμός στα όρια του. Αλλά με τα όρια του αυτά έχει μια κοινωνική συμβολή, μια μετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε. Ορίστε. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, κύριε Πρωτοσάλτε. Σπύρος Γκίνης, είμαι ταξιδοποιός για περίπου 58 χρόνια και ήμουν στο γραφείο και άκουγα τη μετάδοση από κακή έξι του Sky. Άκουσα μια κυρία και ίσως ήταν και ο κυρίαρχος λόγος που ήρθα, γιατί σας άκουγα, να λέει ότι αν είσαστε εσείς στο θέμα της παιδείας, δεν θα σας έκτιζε. Δεν θα σας έκτιζε. Εγώ θυμάμαι μια άλλη περίπτωση που η σύγκλητος συνεδρίασε 5-6 φορές για κάποιο χαστούκισμα ενός καθηγητού από ένα φοιτητή. Έλεγα στην κοπέλα, δεν ξέρω αν είναι εδώ ή στην κυρία, ότι ασχέτως της επάρκειας ή ανεπάρκειας ενός που μεταλαμπαδεύει γνώσεις, δεν είναι ο φοιτητής ή ο μαθητής εκείνος ο οποίος θα το χτίσει, θα το χαστούκισει ή θα τον βιάσει λεκτικά ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο. Και τελείωσε αυτό. Μια διαπίστωση ήταν αυτή. Ένα ερώτημα. Τι γίνεται η δόξα των πολλών. Η κοινή γνώμη, το κοινό επικρατούν. Πώς να το πω, εν πάση περιπτώσει. Ποιος φταίει για τη δόξα, για το κοινό νου, για το οποίο είπε κάποιος αναγκαστικά ένας κύριος εδώ ότι διαλέγουμε κόμμα, γιατί αναγκαστικά, εγώ αλλάζω κόμματα, και κάποιος άλλος κύριος, δεν το θυμάμαι, διότι μας υποχρεώνουσε κάτι. Υπάρχει και ο νους. Και δόξα τω Θεώ, ή στην τεχνολογία, δεν χρειάζεται να πάμε ούτε να πληρώσουμε δασκάλους, οι οποίοι διδάχθηκαν και οι αρχαίοι δάσκαλοι στην Αίγυπτο, όπως ξέρετε, και στην Περσία. Αλλά ανοίγουμε αυτό το μηχάνημα, το οποίο εντάξει, άλλοι το φθήνουν, άλλοι. Και μαθαίνουμε από τα μεγαλύτερα μουσεία να μπούμε μέσα και να δούμε, έως τις πιο τρελές θεωρίες. Οπότε μπορούμε να διαμορφώσουμε στον ελεύθερο χρόνο που έχουμε πάρα πολύ τη δική μας γνώμη. Τελειώνω. Το ερώτημα είναι ποιος διαμορφώνει και δεν παίζει ρόλο και η δόξα των πολλών. Δεν παίζει ρόλο και η γνώση που μπορεί να έχει ο πολίτης να μην διαλέγει αναγκαστικά που ο Μοτράπεζας, δεν από ο κύριος που είναι δίπλα μας, αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν η δόξα των πολλών διαμορφώνεται από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως οπωσδήποτε, ή από τους θαγούς του έθνους, τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα από πλευράς. Και μία ένσταση και τελειώνω. Ήταν χυδαίο αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος, αλλά οι 50.000 μαϊμούδες συντάξεις, οι δεκάδες ή πεντάδες χιλιάδες επιδόματα από την είσοδο του Υπουργείου μέχρι πιο πάνω όπου πληρώνονται. Δεν είναι ένα μέρος και αυτό της ποιότητας κάποιου πράγματος. Λέω χυδαιότητα το είπα. Η κατασπατάληση όμως δεν αφορά ένα ευρύτερο σύνολο κατά την ευθύνη που έχει ο καθένας και κατά τη δυνατότητα που έχει να επηρεάσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την κουράση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ήταν πολύτιμη η παρέμβασή σας. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αυτή η διαμόρφωση μιας κοινής δόξας, μιας κοινής γνώμης, είναι αποτέλεσμα παραγόντων επίσης απροσδιόριστων. Αυτό δεν το λέω για να ξεφύγω, ειλικρινά σας μιλώ. Το θαυμάζω. Το ότι υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο φαινόμενο αυτό το γεγονός ότι λειτουργούν παράγοντες απροσδιόριστοι. Πέστε μου σας παρακαλώ ποιοι παράγοντες γέννησαν ό,τι ονομάζουμε στην Ελλάδα γενιά του 30 και οι οποίοι ύστερα από 100 χρόνια αυτής της ιστερίας, της ξυπασιάς, όχι, της ξυπασιάς για οτιδήποτε εφάμιλον των Ευρωπαϊκών, μας έδειξαν ότι αυτός ο λαός, σκλάβος, αγράμματος, φτωχός στην τουρκοκρατία, παρήγε πολιτισμό. Ηλικιώδη πολιτισμό, αρχιτεκτονική, μουσική, ποίηση, κοινοτικούς θεσμούς. Αλλά αυτά μας τα δείξανε η γενιά του 30. Τι λειτουργήσε τότε και βγήκαν στην μπροστά η Αγγελική Χατζημιχάλη με τη λαϊκή τέχνη, ο Κόντογλου, ο Πικιόνης με την αρχιτεκτονική, κλπ. Δεύτερο, κάτι αντίστοιχο στη γενιά του 60 που λέμε, στη δεκαετία του 60. Αν μη τι άλλο, είχαμε μια μουσική άνθηση στην Ελλάδα. Απίστευτη. Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος. Δέστε τι ακούει σήμερα η Ελλάδα. Όπου σταθείτε, όπου βρεθείτε, στο τελευταίο καφενεδάκι της πιο απόμερης γωνιάς της ελληνικής γης. Μια μουσική για κάφρους, για βαρβάρους. Νταλκάδες, έλεγε ένας νομάρχης. Είναι αυτός, λέει, είναι νταλκατζής. Λοιπόν, αυτός ο εκβαρβαρισμός. Λειτουργούν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν ή θετικά ή αρνητικά κοινή γνώμη. Γι' αυτό, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο, μακρηγόρο και εγώ και δεν πρέπει. Τη νύχτα των ημείων που λέμε στα Ήμια, το 76. Θυμάστε, 96. Το 96, συγγνώμη. Είχαμε περάσει, όσοι θυμούνται, ξάγραφνη όλη τη νύχτα. Εγώ το πρωί είχα μάθημα. Πήγα στο πανεπιστήμιο, η αίθουσα ήταν γεμάτη. Ξενυχτισμένος ήμουνα, λέω στα παιδιά, βρε παιδιά, εσείς πώς τα ζήσατε αυτά τα πράγματα σήμερα τη νύχτα. Και αρχίζει μια συζήτηση. Μα πραγματικά ήταν απίστευτη. Έπρεπε να υπήρχε μαγνητόφωνο. Και θα πάω εγώ να πολεμήσω επειδή δεν τα βρήκε ο Σιμίτης με τους Τούρκους. Και θα πάω να πολεμήσω. Είπανε. Στο τέλος τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε. Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε ελευθερία με πόλεμο ή σε ειρήνη με δουλεία, τι θα διαλέγατε? Ειρήνη με δουλεία. Ομόφωνα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλογίσω στα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά γι' αυτό. Και μην το απολυτοποιήσουμε. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αυτά γινόντουσαν στο αμαρτωλό λεκανοπαίδιο. Ήταν άλλο το φρόνημα, άλλη η ψυχολογία. Αλλά συνέβη. Και γι' αυτό το φαίνω σαν παράδειγμα. Ποιοι απροσδιόριστοι παράγοντες διαμορφώνουν κοινή γνώμη, κοινή στάση. Όλα αυτά θέλουν μια πολύ σοβαρή μελέτη προκειμένου να σχεδιάσουμε την παιδεία ή το οικιστικό ή πώς να μεγαλώσει ένα παιδί σήμερα όταν όλες οι πόλεις της Ελλάδος είναι ομοιόμορφες. Δεν ξέρεις αν βρίσκεσαι στο Ηράκλειο ή στα Γιάννενα, στην Κομωτινή ή στην Πρέβεζα ή στην Καλαμάτα. Το έγκλημα, το κακούργημα αυτό, η καταστροφή της ελληνικής γης, της ιδιοπροσωπείας των οικιστικών, οι μόνοι που εξαιρούνται, κατά τη γνώμη μου πάλι και την κρίση μου, είναι η Κέρκυρα και το Ναύπλιο. Και βλέπεις ότι ενώ σε όλες τις άλλες πόλεις υπάρχει αυτή η μειονέξη. Το κέντρο του Ναύπλιου και ολόκληρο. Το κέντρο, μπράβο. Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί ένα παιδί να δείξει ένα σπίτι και να πει: εδώ γεννήθηκε ο προπάπος μου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καταγωγή και συνέχεια. Όταν εμφιαλώνεσαι σε ένα διάρι, σε ένα τριάρι που είναι φτιαγμένο για οποιονδήποτε, τότε έρχεσαι από το πουθενά και πας στο τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα νοικιάζονται και οι τάφοι στα νεκροταφεία. Με ενίκιο. 3 χρόνια και σε βγάζουν έξω. Κυρία Νικολάου, παρακαλώ. Στην εισαγωγή σας, κύριε καθηγητά, είπατε ότι κάνατε μια τοποθέτηση ότι η Ελλάδα επιτηρείται. Εποπτεύεται. Ναι. Ναι, είναι υπό επιτροπή, συγγνώμη, ναι. Έχετε δίκιο. Το ίδιο είναι περίπου. Απ' την άλλη μεριά, είπατε ότι τα κόμματα ή μάλλον η πολιτική κατάσταση είναι σε πολύ κακή κατάσταση στη χώρα μας αυτό τον καιρό. Και επίσης είπατε ότι γιατί να μην εισάγουμε εμπειρίες από τη Δύση. Από ό,τι ξέρουμε, ο Εδουάρδος Γλώ του δώσαμε ένα δρόμο από ευγνωμοσύνη. Δεν τον θεωρούσαμε επιτηρητή, αλλά από ευγνωμοσύνη του δώσαμε ένα δρόμο γιατί νιώσαμε ότι κάτι προσέφερε στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούμε, όπως εισάγουμε πολύ καλούς προπονητές γιατί να πάνε μπροστά την ομάδα μας, γιατί να μην εισάγουμε και πολύ καλούς οικονομολόγους και να τους θεωρούμε επιτηρητές. Παρακαλώ. Και ο κύριος. Ως αρχιτέκτο μηχανικός, έχω μάθει να σέβομαι τις ρίσεις που έχουν δώσει συνέχεια στην ιστορία. Και λέμε εμείς ότι ο χώρος δίνει συνέχεια στην ιστορία. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που είναι γεμάτη από τέτοια θεμέλια, τα οποία ενώ είναι από χιλιάδες χρόνια, δεν γκρεμίζονται σήμερα ό,τι και να χτίσεις, μέσα σε 100 χρόνια δεν έχει υπάρχει ούτε θεμέλιο. Σε εμάς τα θεμέλια παραμένουν και στοχεύουν το μέλλον και είναι παράδειγμα στη σημερινή ζωή που ζούμε και είναι οργανικά στοιχεία. Για ποιο λόγο? Διότι πριν από τα θεμέλια υπάρχει ένας λόγος τρισυπότατος, ο λόγος, η αιτία που γεννήκαν αυτά τα θεμέλια, ο λόγος ως λόγος συζήτησης και ο λόγος ως αποτέλεσμα πηλίκων. Δηλαδή, τα χρόνια, τα χιλιάδες που πέρασαν, τι αποτέλεσμα φέρανε. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε ούτως ώστε βάσει αυτών να πάμε ως Έλληνες έξω και να προτείνουμε, και όχι βάσει αυτών που λέει ο οποιοδήποτε που την άλλη μέρα δεν ισχύει, είτε λέγεται αυτός εδώ πέρα Υπουργός Οικονομικών, είτε Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τις λύσεις τις έχουμε δίπλα μας. Τα θεμέλια μας είναι, τα οποία στηρίζονται σε λόγο τρισυπόστατο. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνετε, κύριε καθηγητά. Έχετε λοιπόν, 4 σημεία. 5. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να εισαγάγουμε λύσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να εισαγάγουμε οικονομολόγους. Οι λύσεις σε μια κοινωνία προκύπτουν, γεννιόνται. Το ότι σήμερα η χώρα επιτροπεύεται, αυτό είναι μια έσχατη στάθμη πλέον αποτυχίας, η οποία ήρθε σαν συνέπεια από το ότι επί δεκαετίες, 4 περίπου δεκαετίες, η χώρα αυτή υπηρετούσε μόνο την ιδιοτέλεια. Και επειδή αυτό το πιστεύω, ότι έχει τεράστια σημασία η πολιτική, δηλαδή οι θεσμοί για μια συλλογικότητα. Υπάρχουν 2 πολύ χοντρικά, θα έλεγα, δρόμοι για να αλλάξουν οι συνθήκες μιας συλλογικότητας. Ή η ηθικολογία και τα πρέπει, ή οι θεσμοί, οι οποίοι ορίζουν τον τρόπο της συμβίωσης. Λοιπόν, όλα τα προβλήματα τα οποία μας φέραν στην κατάσταση τη σημερινή είναι αποτελέσματα μιας αποτυχημένης πολιτικής. Όχι απλώς αποτυχημένης, είναι πολύ επίοικης η λέξη. μιας εγκληματικής πολιτικής. Εγκληματικής. Επομένως, η διόρθωση αυτή δεν μπορεί να γίνει με εισαγόμενες λύσεις, δηλαδή να φέρουμε κάποιους καλύτερους. Υπάρχουν και σοβαρές εφημερίδες, οι οποίες πιστεύουν ότι η Τρόικα τώρα, η επιτήρηση της χώρας, η τότε επιτροπεύεται η χώρα, μπορεί να οδηγήσει σε κάποια θετικά στοιχεία, δηλαδή να μας υποχρεώνουν να κάνουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κάνει από μόνοι μας. Αυτό έχει μια δόση αλήθειας. Βέβαια, ας μην αρνούμαστε ότι κάτι το οποίο δεν γεννιέται από εμάς ως ανάγκη, αλλά έρχεται και μας φοριέται αναγκαστικά, είναι επισφαλές. Έχει πάρα πολύ ρίσκο. Τώρα, βλέπετε την αντίσταση, κάποιος το είπε προηγουμένως, ναι, να απολυθούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι κάποιοι, οι επίορκοι. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά την είδηση, αυτοί που ήδη έχουν κριθεί ότι πρέπει να απολυθούν. Αλλά είναι πελάτες των κομμάτων. Δεν θα έπρεπε να είναι καν στη διοίκηση πια, έχοντας κάνει το παράπτωμα που έχουν κάνει. Πρέπει να έχουν φύγει ήδη. Είναι πελάτες και γι' αυτό τα κόμματα με νύχια και με δόντια. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε κράτος το οποίο να βασιστεί στη στοιχειώδη αρχή μιας αξιοκρατίας, μιας αξιολόγησης. Εσείς είστε εργατικοί, εγώ είμαι τεμπέλης. Εσείς είστε έξυπνοι, εγώ είμαι πιο βραδύς. Δεν μπορεί η διαφοροποίησή μας μέσα στον κρατικό μηχανισμό να είναι ανάλογο μόνο με το πόσα χρόνια υπηρετούμε. Πρέπει να κρινόμαστε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν είμαστε κοινωνικοί λειτουργοί, αν υπηρετούμε αυτή την κοινωνία. Πήγε ποτέ ένα αριστερό κόμμα σε ένα ΙΚΑ περιφερειακό να δει τι γίνεται εκεί πέρα, πώς φέρονται οι υπάλληλοι? Εντάξει, το παίρνω πίσω. Εγώ δεν τους έχω δει. Για τον αγράμματο, για τον φτωχό, για τον γέρο, που δεν ξέρει να χειριστεί αυτό το μηχανισμό, να σταθεί δίπλα του, να τον δικαιώσει. Το ότι τα θεμέλια είναι μπροστά μας, όπως είπε ο κύριος, και ότι αν νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική, δηλαδή αν νιώθουμε μια συνυπευθυνότητα στη διαμόρφωση αυτών των δεδομένων. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να γίνει, το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να φροντίσουμε λίγο την προσωπική μας ύπαρξη, η οποία είναι εφήμερη.